Ja, godmorgen. Det er altså interessant, også som vi hørte i nyhederne her, dilemmaet om den her kvinde, Maria kalder vi hende, det er jo ikke hendes rigtige navn, men vi kender hendes rigtige navn, vi siger det bare ikke. Hvilket fængsel skal hun sidde i? Og hvem skal kropsvisitere hende, altså nøgenvisitere hende? Skal det være mænd, eller skal det være kvinder? Skal hun sidde i kvindefængsel eller i mandefængsel? Og det er jo nogle spørgsmål, som myndighederne egentlig skal tage stilling til. Man er jo nødt til at vælge her. Og det er svært, også som du lige hørte i nyhederne, Maria er hun er dømt for voldtægt. Hun er interkønnet. Hun er også dømt for bankrøveri i øvrigt. Hun er interkønnet. Det betyder, hun er født med, eller hun har fra naturens side begge dele, kan man sige. Hun er juridisk en kvinde. Hun føler sig som en kvinde, men hun har så det her, for eksempel et mandligt kønsorgan. Og hun vil gerne sidde i et kvindefængsel, men indtil videre har hun været tvunget til at afzone i et herrefængsel, i hvert fald. Og man skal også lige huske på, at hun er dømt for voldtægt mod kvinder. 58 år, 29, for 29 år siden fik hun en forvaringsdom for at have voldtaget en kvinde af særlig grov karakter. Da hun var på prøveløsladelse i 2009, begik hun et bankrøveri og fik en ny forvaringsdom. Hun er født interkøn, som det hedder. Det betyder, at hun har altså både mandlige og kvindelige karakteristika. Og ifølge hendes advokat har hun altid følt sig som en kvinde, og fik derfor foretaget et juridisk kønsskifte i 15 fra mand til kvinde. Men Kriminalforsorgen og Herstedt Vesterfængsel vil ikke behandle hende som en kvinde. Man fastholder nemlig, at hun biologisk set er en mand. Man kan sige overordnet, så den her problemstilling, der er i nærværende sag med et interkønnet person i et fængsel, det giver efter vores overbevisning tre overordnede problemstillinger. Det giver problemstillinger i forhold til, hvordan skal den offentlige myndighed tiltale den her person, som i øvrigt har fået foretaget et juridisk kønsskifte til kvinde. Skal de kalde hende for han eller hun? Så er der spørgsmål vedrørende nøgenvisitationerne. Er det en mand eller en kvinde, hun skal nøgenvisiteres af? Og så er der spørgsmål vedrørende afdelingsplaceringen. Mange spørgsmål. Jeg prøver at få nogle svar i løbet af morgenen, og så taler med en masse eksperter om den her meget forvirrende historie. Som, og for det første forstår man jo nærmest ikke engang, hvad det handler om. Selvom du nu har fået det at vide to gange, både i nyhederne og af mig nu her i morgenprogrammet. Så ja, men der kommer mere. Dette er Radio 24/7. I øvrigt er der meget mere af alt muligt i den her time, blandt andet seneste nyt fra Hongkong. Jeg skal snakke med Johnny, som har røvet to banker på en dag, og fortæl en historie om, hvordan sådan noget foregik, fordi det er jo en ting, der næsten ikke sker mere. Faktisk var der lige et bankrøveri i nat, men det sker næsten ikke længere. Hvis du går 10 år tilbage i tiden, så skete det mere end 100 gange på et år, at folk røvede banker. Så skal vi også til en dansk region, hvor medarbejderne ikke længere vil have en whistleblower-ordning. De synes, det er utrygt, det skaber mistillid. Jeg skal snakke med medarbejderrepræsentanten her om, hvorfor at man ikke længere vil have det. Hvad er det i virkeligheden for en slags mistillid, det skaber at have en whistleblower-ordning, som jo på papiret er en god idé, som jo har vist sit værd rundt omkring i verden og har været med til at afsløre rådenskab i forskellige organisationer. Det kunne det jo lige så godt gøre her i Region Syd, men altså man vil ikke længere have det i regionen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Men først her, den verdensomspændende aktivistgruppe Extinction Rebellion. Måske kender man dem fra store aktioner i London, hvor man lammede metronettet i London, men også her fra Danmark, hvor man for nylig blokerede en McDonald's i København, så folk ikke kunne komme ind og få burger. Det er en gruppe, der kæmper for klimaet. Den her gruppe kommer til at blive samlet i store byer over hele verden den 7. oktober for at afholde ulovlige demonstrationer og begå civil ulydighed. Formålet er at sætte fokus på virksomheder, der udleder meget CO2. Sidst vi hørte til Rebellion, det var altså i København også, som jeg lige nævnte, på McDonald's, hvor man nægtede kunder at komme ind i butikken. Og i går der havde den danske afdeling af Extinction Rebellion så et møde, hvor man diskuterede, hvad man skulle gøre, når man den 7. oktober skal til Berlin for at demonstrere. Vores reporter Rasmus Svaneborg var med til mødet, talte med flere af deltagerne, for eksempel Liv, og han spurgte, hvad hjælper det at blokere en hovedvej i et par timer? Det gør det, at det forstyrrer hverdagen for almindelige folk, så folk bliver tvunget til at forholde sig til det her, så man ikke bare kan ignorere det som noget, der ikke er vigtigt. Så gør det, at der kan være nogle store firmaer, der mister en masse penge. Og penge er noget, der betyder rigtig meget i den her verden. Desværre, kan man sige. Så derfor vil det kunne presse politikerne til os at tage nogle beslutninger. Og det er derfor, vi gør det. Fordi at de fredelige demonstrationer, de koster ikke penge. De forstyrrer ikke. Så derfor så presser de heller ikke folk til at handle. Så de fredelige demonstrationer, de er simpelthen for fredelige. Ikke? De forstyrrer ikke nogen. Så de her demonstrationer, I skal ned og lave nu, er du klar på, at de skal være ulovlige simpelthen? Ja, det er jeg klar på, fordi det er nødvendigt. Ikke fordi jeg har lyst til det, fordi jeg ser mig selv som et utroligt fredeligt menneske faktisk. Og jeg har ikke lyst til at bryde loven. Jeg har ikke lyst til at gøre noget ikke fredeligt. Men jeg føler, at det er nødvendighed, fordi at jeg gerne vil sikre, at vi har en nogenlunde fremtid på den her planet. Hvad så med alle de sagsløse mennesker, der bare skal på job eller hjem fra arbejde og passe deres børn, som så ikke kan komme forbi, fordi de står en masse demonstranter og laver en ulovlig blokade? Det er selvfølgelig synd for dem, men jeg synes, at i det her tilfælde, jeg ved ikke, om man kan sige målet helliger midlet, men jeg vil sige, at vi kæmper jo også deres sag i virkeligheden, selvom de måske ikke umiddelbart kan se det. Så er det jo vores allesammens fremtid, som vi kæmper for. Ja, det er alle levende væsener på jorden i virkeligheden. Og hvad hvis de mennesker, så hvis sag I også kæmper for, egentlig havde foretrukket, at det foregik i de forskellige parlamenter på demokratisk vis rundt omkring i landene? Jamen, det kan godt være, at de har foretrukket det, men problemet er, at det sker jo ikke. Så det kan godt være, at almindelige mennesker umiddelbart vil foretrække, at det foregik på en anden måde, og det vil jeg sådan set også selv, men det sker bare ikke. Der er meget mere her fra det her idéudviklingsmøde hos Extinction Rebellion i næste time, hvor Rasmus Svaneborg har lavet flere interviews, som jeg nok skal afspille for dig. Fik jeg sagt ordentligt godmorgen egentlig her til morgen? Det er jeg ikke sikker på. Godmorgen. Tak fordi at du er med. Du kan altid skrive ind til mig på 42 600 247. Dette er Radio 24/7. I ugens løb, der har vi her på morgenprogrammet fortalt, at Gentofte Kommune har droppet privat indkvartering, når kommunens børn skal på skoleudveksling i den østgrønlandske by Tasiilaq. Og det har Gentofte gjort efter flere historier om omfattende seksuelle overgreb mod grønlandske børn i byen. Hverken grønlandsk politi eller Gentofte Kommune kender dog til sager, der handler om danske børn, men Gentofte Kommune har altså valgt at være på den sikre side. Vi ringede til Nukan Guak Christiansen, som er skoleinspektør på skolen i Tasiilaq, som samarbejder med Gentofte Kommune, for lige at høre, hvad han siger til beslutningen. Jeg er ked af, at man er kommet til den beslutning, men jeg respekterer også Gentofte Kommunes beslutning. Jeg er bare ked af, at eleverne, der kommer fra Gentofte, de kommer til at misse den oplevelse og indsigt i, hvordan det er at leve i en grønlandsk familie. Og den anden side, det er jo også det med, at Tasiilaq-borgerne ligesom bliver stemplet som nogen, man ikke kan regne med, og som noget negativt. Så det er kære. Mener du, at Gentofte Kommune er med til at stigmatisere grønlændere? Det kan man ikke se, når det kun er Tasiilaq, det handler om. Men Tasiilaq-borgerne plejer for os, som vi har haft samarbejde gennem 28 år, der har vi jo ikke oplevet noget som helst som seksuel krænkelse eller noget i den form. Så det er lidt beklageligt fra min side. Til det grønlandske medie KNR, der siger du faktisk, at du godt forstår, at Gentofte Kommune har truffet den her beslutning. Hvad mener du med det? Det er jo disse tal og den omfattende negative omtale i medierne, der føles som chokerende. Dermed af den grund har jeg sagt, at jeg godt kan forstå deres beslutning. Forstår du, hvis man i Danmark kan være bekymret for at sende sine børn til et asyl? Ja. Jo. Med alt den medie, negative medieomtale, der kan jeg fuldt ud forstå, at man er kommet til den beslutning. Men der er vel også mange negative ting at sætte fokus på. Nu har politiet i deres rapport lige vist, at der var 191 anmeldelser mod børn og unge om seksuelt misbrug, bare fra 2014 til 2018. Det er vel også værd at nævne? Jo. Jamen, disse ting, de skal jo behandles. Af den grund, så kan jeg også godt forstå, at man er bekymret. Men jeg må holde fast i, at vores plejeforældre, som plejer at have de børn fra Gentofte, det er nogle gode forældre, og der er en hel masse gode forældre, der bor her, som desværre bliver stemplet ligesom til noget uegnet til at være plejeforældre. Ja, netop de her plejeforældre. Hvad gør I egentlig fra skolens side for at udvælge de her forældre? For det første så er det jo klasselæreren, der har de tætteste kontakt med forældrene, hvad angår forældresamarbejde. Og så har vi en Gentofte koordinator, som hjælper klasselæreren med at lave nogle samtaler med eventuelle plejeforældre. Og så er de to sammen med ledelsen, der så beslutter i sidste ende, hvem det er, der kan være plejeforældre. Og så er det også et lille samfund, hvor vi nærmest kender alle sammen, og vi ved nogenlunde godt, hvilke familier vi kan samarbejde med. Men statistikken viser jo, at der har været seksuelt misbrug i cirka en tredjedel af hjemmene og sociale problemer i omkring måske halvdelen af hjemmene. Kan I være sikre på, at de plejefamilier, I ligesom udvælger, at der ikke er nogen problemer i de familier? Vi kan jo ikke garantere noget. Det må jeg erkende. Men jeg må også forholde mig til vores egen tal. Nemlig, at vi gennem 28 år ikke har haft disse problemer fra skolens side. I har aldrig haft nogen uheldige episoder, hvor danske børn er kommet hjem til nogen, hvor der har været problemer? Nej, det har vi aldrig nogensinde oplevet. Jeg stoler fuldt ud på de forældre, som vi har her, og hvor vi har samarbejde med dem. Tak til Nukan Guak Christiansen, skoleinspektør på skolen i Tasiilaq. Det her, det sagde han til Emil Læge Madsen. Tasiilaq har jo siden 1990 været venskabsby med Gentofte, som årligt har sendt 5. klasses elever på udveksling hos familier i den grønlandske by, og det er jo altså det, der er slut nu, fordi den grønlandske by er blevet associeret med seksuelle forbrydelser mod børn efter en DR-dokumentar i foråret og flere andre sager i medierne, blandt andet i Weekendavisen. Dette er Radio 24/7. Skal Maria have lov til at sidde i et kvindefængsel, eller burde man sætte hende i et mandefængsel? Hun er 58 år, og det er en svær beslutning, det her myndighederne skal tage, fordi det er en speget sag. Nu skal du høre her. Maria er 58 år. Hun er født interkønnet, og det vil sige, at hun er født med et mandligt kønsorgan. Det betyder, at hun ifølge læger biologisk set er en mand, men har kvindelige karakteristika. For eksempel har hun i dag et testosteronniveau på 0. Ifølge Marias advokat har hun altid følt sig som en kvinde, og hun fik derfor foretaget et juridisk kønsskifte i 2015 fra en mand til en kvinde. Og så kan det være, at man sidder og tænker nu, så skal hun da bare i kvindefængsel. Hun vil, og det vil hun også gerne, det er det, hun helst vil være, men Kriminalforsorgen Overhersted Vesterfængsel afviser at behandle hende som en kvinde, og hun sidder altså i et mandefængsel, bliver omtalt som han, og hun må ifølge sig selv ikke gå rundt i kvindetøj, det må hun kun gøre i sin egen celle, og hun kropsvisiteres nøgen af mandlige fængselsbetjente. Hun bliver behandlet som en mand, af fængselsvæsenet. Det fortæller hendes advokat, Frederik Blikker. Den måde, vores klient forklarer sig, de her nøgenvisitationer, de foregår på, det er, at hun bliver taget ind i et rum af to mænd. Hun bliver bedt om at afklæde sig alt til tøj, så hun står nøgen over for dem. Så skal hun dreje rundt, og så skal hun ellers sætte sig ned på huk og sprede sine baller, så de ligesom kan inspicere hendes anus. Og så skal hun herefter gå igennem en metaldetektor. Der er ingen tvivl om, vores klient, hun føler, at de her visitationer, de er meget, meget nedværdigende. Hun gør ofte protest imod det og siger, at jeg er født interkøn, og jeg er kvinde, og jeg vil gerne have, det en kvinde eller sundhedspersonale, der nøgenvisiterer mig. Det affejer de meget hurtigt. Men der er også en ting til, man skal vide, når man skal tage stilling i sagen, som myndighederne skal lige nu. Skal hun i mandefængsel eller kvindefængsel? Skal man behandle hende som mand eller en kvinde? Maria fik for 29 år siden en forvaringsdom for en særlig grov voldtægt af en kvinde. Hun havde på det tidspunkt allerede en dom for en anden voldtægt af en kvinde og et voldtægtsforsøg på en kvinde. Og da hun var på prøveløsladelse i 2010, der begik hun et bankrøveri, og så fik hun en ny forvaringsdom. Vi skal tale senere med Marias advokat, og vi skal tale med LGBT Danmark og Institut for Menneskerettigheder. Skal Maria have lov til at sidde i et kvindefængsel, som hun gerne vil, når hun jo altså har domme for eksempel at have voldtaget kvinder? Godmorgen, Astrid Højgaard. Du er klinisk lektor på Sexologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Kan du... altså, vi har Maria her. Hun er jo hun er interkønnet. Hun er født med Klinefelds syndrom. Kan du forklare, hvad det er? Ja, Klinefelds syndrom betyder, at man er en mand, som har et ekstra X-kromosom. Altså en mand er normalt XY. Har man Klinefelds syndrom, så har man et ekstra X, så man er XXY. Så når man fødes, så er man på alle måder en dreng, har normalt udviklet kønsdel for som er andre drengebørn, og man udvikler sig normalt i barndommen, men når man kommer til puberteten, så er den ofte senere. Og jo ældre man bliver, desto lavere testosteronproduktion har man, og ligesom udviklingen går lidt i stå. Og hvad sker der så efterhånden, som man bliver ældre og ældre? Som en Klinefelder, der ikke bliver behandlet, så kan der ske det, at testosteronniveauet falder, sådan så at den seksuelle appetit falder, rejsningsevnen mindskes. Man har også typisk en sterilitet, altså man kan ikke få børn selv. Så de fleste Klinefelder, som bliver opdaget, de får testosteron for at erstatte det, de ikke selv kan producere i tilstrækkelige mængder. Og i et notat fra en psykiatrisk overlæge i Kriminalforsorgen, der står der altså også, at Maria har yderst sparsomme ydre kønsorganer og et hormonniveau, der peger mod det kvindelige med et serumtestosteron på 0,04. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg går ud fra, at det betyder, at det er lavt. Det er meget lavt, ja. Altså normalt, at man vil have et testosteronniveau på mellem ca. 11 og 31. Så at have et så lavt testosteronniveau, det er klart en risiko. Og vi har jo den her sag, der kører lige nu internt i sådan i det juridiske system. Hvordan skal man behandle hende her, Maria, som en mand eller en kvinde? Man skal jo vælge mellem et mandefængsel eller et kvindefængsel. Er hun en mand eller en kvinde? Altså, det synes jeg er svært at tage stilling til. Altså, der er ingen tvivl om, at kromosommæssigt er det en mand. Fremtrædelsesmæssigt ved fødslen er det en dreng. Men når vi taler køn her i Sexologisk Center Aalborg Universitetshospital, så er det jo det selvoplevede køn, vi arbejder med. Så man kan godt have et selvoplevet køn, som er på tværs af det, andre vil tale om, det biologiske køn. Altså køn har så mange aspekter, så det er svært at sige, og jeg kan ikke udtale mig om det, for jeg kender slet ikke sagen, men... Jeg tænker, at der er mange hensyn at tage i den her sag, også de potentielle ofre, der kunne være. Hvilke ofre? Hvad siger du? Hvilke potentielle ofre? Jamen, jeg tænker på, at vi taler om en person, som har gentagne voldtægter i bagagen, som man placerer sammen med andre, som kunne være potentielle voldtægtsoffer. Så det er det aspekt. Det omvendte aspekt er så, at den her person har et selvoplevet køn, som er et kvindeligt køn, og bliver placeret sammen med mænd. Det er også et problem, så der er mange ofre i den her sag. Astrid Højgaard, klinisk lektor på Sexologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet, som forklarede lidt om problemerne her, og hvad det egentlig, altså hvad Maria egentlig er. Og det er jo altså Maria, som har fået en række domme, blandt andet som bankrøver, men også som for voldtægt af kvinder, som gerne vil være i et kvindefængsel, men ikke, som det er nu i hvert fald, kan få lov til, at hun er i et mandefængsel. Og nu siger jeg hun, og det gør jeg bare, fordi det vil hun selv. Det, sådan opfatter hun sig selv. Og så jeg har egentlig ikke rigtig tænkt så meget. Det er også mere fordi, at når man siger Maria, så er det jo bare hun, ikke? Men altså, sådan biologisk set, kromosommæssigt, så er det en mand. Nå. Fuldstændig umulig sag, bare nærmest at finde ud af, ikke? Og så er selvfølgelig endnu sværere at finde ud af, hvad man skal gøre ved det. Måske skulle man bare lave sådan et lidt tredje center, et sted for folk, der ikke lige var mænd og kvinder eller noget. Klokken er 6:55. Du lytter til 24/7 morgen. Og lad mig lige prøve at fortælle dig lidt om, hvad der ellers er på tapetet den her morgen. Jeg skal snakke med Johnny om cirka 10 minutter. Johnny har røvet to banker en dag den 11. juni 2009, og han kommer til at fortælle, hvad der skete. Jeg tror faktisk, han røvede begge banker samme dag og flygtede på en cykel med pengene i nogle plastikposer. Vi skal snakke med Johnny om det at lave bankrøverier, fordi det er en meget sjælden ting. Faktisk havde vi her på morgenprogrammet forberedt interviewet med Johnny allerede i går, og det viser sig så, fordi at der stort set ikke er bankrøverier længere i Danmark. Et par enkelte stykker om året. For 10 år siden, da Johnny han var i vigør, der var der mere end 100 om året. Og nu er der næsten ingen. Det viser sig så, at der faktisk i nat, lige præcis i nat, var et bankrøveri. Så sådan kan det jo gå. Klokken er 6:56. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Regeringen lægger som ventet op til et løft af velfærd og uddannelser i sit finanslovsudspil, som bliver fremlagt i sin helhed onsdag, men som flere medier har set på forhånd. Men de 3,7 milliarder er allerede offentliggjort i forbindelse med de økonomiske aftaler, der for nyligt er indgået med kommuner og regioner. Regeringen afsætter i udspillet 2,1 milliarder kroner til en pulje, der skal komme de tre støttepartier i møde. Det skal blandt andet gå til minimumsnormeringer, selvom regeringen ikke fremlægger nogen konkret model for, hvordan der skal skaffes flere voksne i vuggestuer og børnehaver. Udover det afsættes der penge til flere sygeplejersker, fattige børnefamilier, et nyt skattecenter, og på uddannelsessiden er der fundet 700 millioner kroner til at afskaffe omprioriteringsbidraget. Regeringen vil finansiere sine tiltag med penge, dels fra det såkaldte økonomiske råderum, og dels foreslår regeringen en aflysning af varslede skattelettelser, besparelser og en aflysning af udgifter for i alt 2,6 milliarder kroner i finansloven. I 3 år har boligejere og virksomheder i tyndt befolkede områder i Danmark kunne søge støttekroner til hurtigere internet. Men det skal være slut, hvis det står til regeringen, der ikke vil forlænge den såkaldte bredbåndspulje. Og det begræder Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Og vi ser jo i dag, at der er op imod 200.000 husstande adresser, der stadigvæk ikke har en hurtig bredbåndsforbindelse. Vi har behov for, at vi får et digitalt Danmark, der hænger sammen. Ikke et digitalt Danmark, hvor der er et A- og et B-hold. Det kniber gevaldigt med at holde styr på de mange udlændinge på tålt ophold, det skriver Politiken. Personer på tålt ophold har ikke ret til at være i Danmark, men kan ikke sendes tilbage til deres hjemlande på grund af frygt for dødsstraf, tortur eller lignende. Ifølge den seneste opgørelse fra Udlændingestyrelsen var der den 30. juni 89 personer på tålt ophold. Af dem har 61 personer opholds- og meldepligt på et opholdssted, men over halvdelen var meldt udeblevet fra indkvarteringsstedet. Hvis en dansk statsborger får et barn i Syrien eller et andet område, hvor danske myndigheder har nedlagt et forbud mod at rejse eller opholde sig, så skal barnet ikke automatisk blive dansk statsborger. Sådan lyder et forslag i det såkaldte lovprogram for 2019-20, som er en liste over lovændringer, som regeringen vil arbejde for i perioden, det skriver Berlingske. Hertuginden Meghan, der er gift med den britiske prins Harry, vil lægge sag an mod avisen Mail on Sunday, det skriver BBC. De to mener, at avisen på ulovlig vis har offentliggjort et af Meghans private breve. Vi får nogen sol i dag, men der kommer også byer rundt omkring, og i løbet af dagen bliver det efterhånden skyde i den nordlige del af Jylland, mellem 10 og 13 grader og lidt til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jeg så TV-avisen i går aftes, og Philip Kokar var på direkte fra Hongkong, og de måtte faktisk afbryde udsendelsen, fordi der kom tårgas hen mod ham, dengang han stod og rapporterede ret dramatiske billeder ind, og i det hele taget ret dramatisk, hvad der skete i Hongkong. I går en demonstrant blev skudt, og der er billeder af det, hvordan en demonstrant, som jeg ser det, altså angriber en politimand med en form for køle eller et eller andet, og så politimanden skyder ham i lungen. Så det hele det eskalerede i går. Og det var jo samtidig med, at den kinesiske stat fejrede sig selv i Peking, for og det var 70 år siden Mao Zedong, han vandrede ind på den himmelske fredsplads og deklarerede, at nu havde man altså en kommunistisk stat i Kina. Så det hele blev forpurret, altså hele fejringen, der var i hvert fald skår i glæden, og alt, hvad der skete i Hongkong, det får vi at vide om 5-10 minutter, når Rasmus Tantholdt fra TV2, han er igennem. Men først til et kig tilbage i tiden. I går der skete der faktisk et bankrøveri i Danske Bank i Hvidovre, og gerningsmanden han fik ca. 150 kroner i mønter ud af det, og han blev i øvrigt også fanget. Måske er det lige præcis derfor, at der meget sjældent sker bankrøverier i Danmark i dag. Der sker kun en lille håndfuld om året, men i gamle dage, bare for 10 år siden, der var det over 100 bankrøverier om året. Og hvordan foregik det dengang for eksempel? Nu skal vi høre en historie om en mand. Der var en af de her 100, som forsøgte sig med et bankrøveri i 2009. Johnny Vestergaard Mortensen, godmorgen. Godmorgen med jer. Godmorgen. Vil du fortælle mig lidt om dagen den 11. juni 2009? Hvordan havde du det for eksempel om morgenen der, da du vågnede? Jamen, jeg havde det sgu ikke alt for godt, det vil jeg så gerne ærlig indrømme. Jeg skulle ud og lave de der to bankrøverier. Om dagen, da bankerne de åbner der. Så ja, jeg havde det sgu ikke alt for godt. Hvorfor skulle du ud og lave to bankrøverier? Jamen, jeg var kommet lidt ud af nogle unåder med nogle rockere, hvor jeg kom til at skylde dem nogle penge. Så dem skal jeg ud og have fundet de penge der. Og hvad var det for nogle to banker, du havde udset dig? Jamen, det var to banker i en by, der hedder Stoholm i Jylland. Og hvad er det for en by? Jamen, det er en by mellem en by, der hedder Viborg og Skive. En lille landsby. Og hvad var dit forhold til den by her? Jamen, jeg boede selv i byen, og det har jeg gjort i en del år. Og hvordan havde du forberedt bankrøverierne? Jamen, jeg havde sat mig i en 14-dages tid og lavet nogle tegning og lidt frem og tilbage. Og så havde jeg stjålet en cykel dagen inden og stillet den bag banken, så alt det bare stod klar til dagen derpå, hvor jeg skulle lave det. Hvor havde du tænkt dig at cykle hen? Jamen, jeg cyklede op på sportspladsen, der lagde i Storholm. Og så havde jeg en bil til at stå der, hvor jeg selvfølgelig lagde min cykel ind og penge. Og så kørte jeg derfra ud til noget, der hedder Dollar Bakker. Vi skal høre selvfølgelig om, hvad der skete her. Jeg vil bare lige høre lidt om forberedelserne først. Hvad var det, du tegnede? Hvad var det for nogle tegninger, du lavede? Jamen, det var omkring banken, og hvordan jeg skulle løbe frem og tilbage fra bank til bank, og hvad for en bank af de to først, hvad der var nemmest, og ja. Okay. Det er sådan lidt, det er. Ja. Hvad tid slår du til? Jeg kan ikke helt huske præcis klokslæt om dagen, men jeg mener, at omkring de der 12-1 stykker. Og vil du prøve at tage os igennem det, altså hvordan aktionen starter? Ja, jamen, jeg kører rundt i Storholm, og min tidligere kæreste, Janne, hun kørte rundt i byen på hendes scooter, og holdt øje med, om der var mange mennesker eller politi i byen. Og da der ikke rigtig var nogen mennesker, der skrev hun til mig, at hendes mor ikke var hjemme. Og det betød jo så, at der ikke var noget politi, eller der ikke var ret mange mennesker der. Så da hun skrev den besked til mig, der slog jeg til og løb op igennem byen og tog først den ene bank, og så løb jeg over på den anden side af gaden og tog den bank der også, der lagde derovre. Og så stak jeg også af på cykel og op til bilen og smed det hele derind og kørte derfra. Hvad har du noget over ansigtet, så du ikke kan blive genkendt nu, når du bor i byen? Ja, jeg havde en elefanthue på, og så havde jeg en stor pude på maven, for man ikke rigtig kunne genkende mig. Så der skulle se tyk ud, simpelthen? Ja, lige præcis, at skjule min identitet. Okay. Og hvad havde du? Havde du våben med? Jeg havde en attrappistol med. Hvad var det for en? Det var, du ved, bare sådan en pimpo-pistol, man kan købe i alle pimpo-butikker. Da du så løber op igennem hovedgaden med attrappistolen og pude på maven og den her elefanthue på, hvad løber gennem hovedet på dig der? Jamen, jeg tror så rigtigt, at der løber noget igennem hovedet på mig. Jeg skulle bare have lavet de bankerier der, så jeg kunne komme ud af det, jeg stod og skyldte til de rockere der. Hvor meget skyldte du? Jeg skyldte 30.000, tror jeg, det var. Hvor meget fik du ud af bankerne? Jeg mener, det var 160.000, lige hvad jeg kan huske. Hvordan reagerer de inde i den første bank, da du kommer ind? Altså, hvad siger du, hvad gør du, og hvad sker der? Jamen, de tager det faktisk meget stille og roligt. Jeg siger, at de skal lægge sig på gulvet alle sammen. Der er, lige hvad jeg husker, så tror jeg faktisk, der er en eller to, der gør det. Og de andre, de står selvfølgelig sådan lidt i chok. Så løber jeg selvfølgelig bare hen og tager pengene, da de godt selv kan finde på at putte farvepatroner i, så de penge vil jeg selv helst håndtere, så jeg ikke kommer ud af banken med en farvepatron i posen, så det gør jeg i begge banker. At du løber om bag disken simpelthen? Ja, lige præcis. 160.000, altså det er jo, du ved, der var bankrøveri i nat i Hvidovre, eller i går faktisk, i en dansk bank, og nu har man jo sådan nogle bankfilialer uden penge, og der fik vedkommende altså 150 kroner i mønter ud af det. Det er jo også derfor, at der næsten ikke er nogen bankrøverier længere. Men dengang du gjorde det her for 10 år siden, var der jo stadigvæk over 100 om året. Også fordi, at det var muligt at få mange penge ud af det jo. Ja. Ja. Hvad havde du forventet, mere eller mindre end de 160.000? Ja, jeg havde sgu nok forventet lidt mere, tror jeg. Hvor meget fylder sådan 160.000? Jamen, de fylder en god bilkapose. Og en halv bilkapose, tror jeg. Altså en almindelig plastikpose? Ja. Og var det, du havde med til pengene? Ja, jeg havde sådan en blå bilkapose med, som jeg smed pengene i, ja. Og så løber du ud af den første bank og hen til den næste og ud af den, og så har du 160.000 kroner i en plastikpose, og så op på cyklen, eller hvad? Og så op på sportspladsen? Ja, lige præcis. Ja. Og så kørte jeg derfra der. Okay. Så kørte jeg det hedder dollarbakker og gravede pengene ud der. Og smidte cyklen og det. Havde mit tøj i en pose, og så ud i søen med det. Og hvad sker der så derfra? Jamen, så kører jeg til Viborg og mødes med Janne, min ekskæreste. Og så sidder vi der og snakker lidt om det hele, og selvfølgelig ikke har det alt for godt. Efter alt det, der er sket. Hvornår bliver det opdaget? Jeg går ud fra, at det bliver opdaget, siden du gerne vil være med til det her interview. Jamen, det gør det, jeg tror, der går en 14-dags tid, men de ved det allerede dagen derpå, at de får kigget deres optagelser og sætter det til MidtVest. Så er der nogen, der ringer ind og siger, at det nok som muligvis godt kunne være mig. Så allerede der er de jo på sporet af mig. Når du har fået betalt rockerne egentlig? Ja, det gør jeg. Johnny, hæng lige på et øjeblik. Du røver altså to banker i Stoholm 11. juni 2009. Sparbank Salling Bank. Sparbank og Salling Bank, som ligger, begge ligger for enden af Vestergade i Stoholm, altså som ligger mellem Skive og Viborg. Og Anita Skov, du er jo bankrådgiver og på arbejde i Sparbanken den dag. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan oplever du det? Jamen, det er lidt en stille dag, vi har derinde i banken, og helt utroligt, så sidder vi faktisk alle sammen på vores egen plads, da Johnny han kommer blæsende ind. Bortset fra vores normale kasserer, hun er fri den dag. Så det er faktisk Johnnys rådgiver, der står ved kassen den dag. I det døren bliver rykket op, så kan vi godt alle sammen fornemme, at det her det er ikke normalt, at folk rykker døren så hårdt op, når de kommer ind. Og han kommer løvende ind her, og først der tænker jeg, at vi har havde en borger på det tidspunkt i byen, som var lidt speciel. Han kom nogle gange ind med styrthjelm på, eller høj hat, eller noget i den stil. Så min første tanke var, nu er du da helt ved siden af dig selv i dag. Indtil jeg så kan se, at han sig selv løber om bag kassen, og så kan jeg jo godt se, at det her det er alt alvorligt. Og jeg kan høre, at han råber noget i det, han kommer ind, men i første omgang hører jeg faktisk ikke, hvad han siger. Indtil jeg så kigger ned på min kollega bagved, som faktisk er kravlet ned under bordet. Og så kan jeg så høre, at Johnny han råber down on the floor. Og så må jeg også hellere stille og roligt lige sætte mig ned. Men det går så hurtigt det hele. Der går jo et par 20 sekunder, så er Johnny ude igen. Og er det så overstået for dig der? Eller, nogle gange hører man jo, at det kan være, at du ved, psykiske konsekvenser og sådan noget. Hvordan har det været for dig? Altså, der er ingen tvivl, at vi er jo alle sammen mærket af, at man har været udsat for en oplevelse. Men i det her tilfælde, hvor man kan sige, at der ikke er nogen, der bliver truet. Altså, han har jo selvfølgelig den her trappe med ind. Jeg ser ikke, at han har trappen med, men det ser nogle af mine kollegaer, og de bliver faktisk bange, at de ser den. Så længe han egentlig selv løber op og tager kassen, og ikke nogen, der bliver truet på nogen måde, så er det selvfølgelig mere mildt, end hvad det ellers skulle have været. Så i vores filial i Sparbank, vi var egentlig ikke så slemt mærket af det, ud over at man bliver lidt mere opmærksom på alting, og alle omkring sig, og folks bevægelser, og det er vi også den dag i dag. Altså, man er mere opmærksom på, når der kommer nogen ind. Hvad tænker du egentlig, når du lytter med på Johnny fortælle her? Jamen, jeg synes, at det er en trist historie. Og nogle gange så var det selvfølgelig også nogle nemme penge at få på det tidspunkt, men det sætter også nogle spor i dem, det bliver udsat for. Og selvfølgelig også for ham selv, og for Janni, som han også har nede i det. Okay, Anita Skov, tak fordi jeg lige måtte have dig med i to sekunder her. Johnny, vi hører her fra en der så det ske, om man så må sige. Hvad tænker du, når du hører det her? Jamen, jeg sidder her og bliver lidt trist på deres vegne, selvfølgelig. Det gør det. Det var selvfølgelig ikke meningen, det skulle ske, men når man er ude i sådan noget lort der, så er det ikke alting, man lige har. Man er herover, og man gør det, man selv har lyst til. Mm. Det sidder også undskyld mange gange. Ja, men det... Hvorfor råber du egentlig down on the floor, og ikke ligger ned på gulvet? Jamen, det er også for at, hvad hedder det, skjule min accent lidt, og at det ikke er en dansker, der løber ind. Ah. Men man gør selvfølgelig en del for at skjule sin identitet. Har du ellers holdt dig ude af kriminalitet her for tiden, eller hvordan står det til i dit liv? Det gør jeg. Jeg har jo to børn nu, så jeg skulle gerne være et godt forbillede for dem jo, selvfølgelig. Det er godt. Held og lykke med det hele, Johnny. Og tak, fordi du ville være med her. Tusind tak skal jeg. Okay, det er godt, du. Johnny, hej. Hej. Johnny Vestergaard her, som altså røvede to banker i 2009, men nu er inde på et helt, helt andet spor. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, klokken er kvart i syv. Du lytter lige nu til 24/7 morgen. Tantholdt svarer desværre ikke på sin telefon nu. Han skulle ellers være med for at rapportere om situationen i Hongkong. Udover det her til morgen, vil jeg bare lige nævne Tantholdt. Han skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Så skal jeg også snakke med Finansforbundet. Michael Buldolf Buldorfsen, som er næstformand i Finansforbundet. Han skal fortælle om, at flere bankansatte bliver udsat for trusler om vold og chikane. Ikke fordi der er, altså det er ikke bankrøverier det her. Det handler om, at de bankansatte har indberettet kunder til myndighederne, når de tror, at de her kunder har været i gang med noget hvidvask. Hvis der er nogen, der for eksempel kommer ind med en masse penge i kontanter, og kunne jeg forestille mig, og sådan noget, så når man indberetter til myndighederne, så ender det med, at man bliver udsat for trusler om vold og chikane. Og det er jo altså en interessant sag her. Jeg går ikke ud fra, at det er myndighederne, man indberetter til, som truer med vold og chikane. Michael Buldorfsen, næstformand i Finansforbundet. Godmorgen. Godmorgen. Nej, det er det dog ikke. Men det er jo sådan, for lige at sætte rammen, at mine medlemmer i Finansforbundet, de er jo ved lov forpligtet til at indberette, når der er nogle, skal vi sige, mistænkelige transaktioner eller større kontantbeløb, der er i omløb. Og det har nogle konsekvenser for dem, fordi vi kan se, at når der kommer en kunde ind med større beløb, som de skal redegøre for i henhold til lovgivning, så kan det godt blive opfattet af kunden som nærmest intimiderende. Fordi nogen har jo rent mel i posen, og nogen har bestemt ikke rent mel i posen. Men det er jo noget, man skal gøre. Og når de her beløb og de her transaktioner bliver indberettet til myndighederne, så er der nogle kunder, der reagerer meget, meget voldsomt. Vil du prøve at lige fortælle, hvad reglerne er på området? Altså, hvad skal de bankansatte gøre? Jamen, altså, de bankansatte skal rapportere videre. Altså, når man som kunde registrerer kundeforhold, og der kommer sådan nogle, det man kalder atypiske transaktioner, det kan være større elektroniske ind- og udbetalinger, men det kan også være nogen, som kommer ind med større kontantbeløb. Så skal den bankansatte rapportere videre ind til den centrale hvidvaskafdeling i banken, som så sender rapporteringen videre til SØIK typisk, altså bagmandspolitiet. Og det er jo ikke nødvendigvis et udtryk for, at det er kriminel aktivitet, men man skal rapportere såkaldt mistænkelige transaktioner. Og så er det jo op til bagmandspolitiet at finde ud af, at det her er noget, som vi skal gå videre med. Der har vi så været ude for nogle lidt uheldige sammenfald, både i forhold til det, der sker ude i filialen, men også i forhold til, at hvis sagen for eksempel bliver overgivet til skat, så vi i nogle tilfælde været ude for, at skat så skriver til kunden og siger, at din bank har fortalt os, at sådan og sådan og sådan. Mm. Og det kan jo godt nogle gange være lidt uheldigt, ikke også, at der så er en kunde, der kommer ned og siger til rådgiveren, undskyld mit franske, hvad fanden har du indberettet på mig her? Vil du prøve at give et eksempel på sådan en situation, hvor der har været tale om trusler om vold og chikane? Ja. Altså det spænder både fra, kan man sige, når man taler omkring de her kontantbeløb i kassen, til uforståenhed, vrede, trusler, decideret skub og træk. Og noget af det mest ekstreme, vi har været ude for, det er at være netop i forlængelse af sådan en situation med en, der har kan man sige, flere gange været inde med større kontantbeløb, hvor at man har måttet meddele kunden, det her det er vi nødt til at indberette. Hvor man har været meget, meget vred, direkte truet, den her, jeg ved, hvor du bor, og hvor den pågældende rådgiver så om aftenen oplevede at få en sten kastet igennem vinduet til hendes privatbolig. Så vi er ude i nogle af ekstremerne fra tid til anden. Hvordan i alverden, undskyld, jeg spørger, vidst vedkommende, hvor rådgiveren boede han? Nå jo, altså, vi er til stede i lokalsamfundet. Og selvfølgelig er der jo mange kunder, der ved, hvem deres rådgiver er, og, og hvor man bor hen. Og specielt jo, hvis man som nu i mit tilfælde har et ganske usædvanligt efternavn, så er jeg sådan set også ret nem at lokalisere. Så det er jo ikke raketvidenskab at finde frem til, hvor en rådgiver bor ganske ofte. Det er et mærkeligt efternavn, du har. Buldorfsen. Buldorfsen, ja. Buldorfsen. Vi er Buldorfsen, ja, og vi har også kun de samme. Okay. Nå, men prøv at fortælle noget mere om det her. Altså, er det kriminelle typer, der laver vold og eller der laver de her trusler om vold og chikane og sådan noget? Ja, det er jo stort og småt, kan man sige, fordi et eller andet sted så oplever vi måske også en flere det der er desværre sådan omkring sig gribende tendens i vores samfund, at der er nogen, der reagerer meget voldsomt på noget, som de ikke altid forstår. Vi hører jo også eksempler fra buschauffører eller fra det offentlige system, hvor at når medarbejdere forsøger at leve op til de regler, som de rent faktisk skal leve op til, så er der nogen, for hvem der bliver pålagt de her, der reagerer, kan man sige, meget fysisk ofte. Så desværre tror jeg, dels det er en forlængelse af den tendens, vi har i samfundet, men så er det jo også et tilfælde af, at der også er sorte penge i omløb, og der er transaktioner, som ikke er helt fine i kanten. Og det er jo aldrig behageligt at blive taget i sådan nogle transaktioner. Hvor små skal transaktionerne være, før at I indberetter? Altså dine medlemmer indberetter til myndighederne? Eller videre? Jamen, altså noget af det er jo de elektroniske, hvor du har en, kan man sige, når du etablerer et kundeforhold, så skal man også svare på, hvad er det for en, så at sige, hvad er det for en husholdning, hvad er det for en type aktivitet, som jeg kører på den her konti. Så det kan også have noget at gøre med, kommer der penge ind fra udlandet, ryger der penge ud til udlandet, som så tænder nogle signaler, som gør, at det automatisk bare bliver videresendt, fordi det er normal aktivitet. Og så handler det så om, at det er større kontantbeløb, man kommer med, det kan være for eksempel 15.000 kroner. 15.000? Ja, det kan jo være. Ja. Det kan være, hvis altså igen, du kan måske have solgt en bil og få pengene i hånden, eller hvad det nu ellers kan være. Men det er jo klart, at kontanterne er jo lidt på vej ud for os helt almindelige mennesker. Så når der kommer større kontantbeløb, så skal man reagere. Og det, man forsøger ude ved skranken, det er jo stille og roligt at sige til kunden. Reglerne siger, loven siger, at jeg skal spørge dig om, hvor pengene kommer fra. Fordi når vi har de her beløb, så skal vi registrere, hvad er det for noget. Og det er jo ikke for at mistænkeliggøre kunden. Det er også fordi, det siger lovgivningen sådan set, man skal. Og så er der nogen, der siger, nej, jamen det kommer sådan og sådan og sådan, så bliver det registreret og selvfølgelig også indberettet som mistænkelig aktivitet, men så bliver der jo ikke mere ud af det. Men så er der jo andre hændelser, hvor det kører en lidt anden vej. Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet, var med her. Erhvervsministeriet vil nu lave reglerne om, så skatteforvaltningen ikke længere skal oplyse personer, at de er blevet indberettet af deres bankrådgiver for mistanke om skatteunddragelse. Og der er altså ikke nogen tal på, hvor tit det sker, at der er trusler om vold og chikane mod bankansatte, men Finansforbundet, som er fagforeningen, oplever, at det sker mere og mere. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Kommunistregeringen i Kina og befolkningen på fastlandet markerede i går 70-årsdagen for Folkerepublikken Kina. Men samtidig blev en 18-årig demonstrant skudt af kinesisk politi under voldsomme gadekampe i Hongkong. Og Rasmus Tandholt, du er reporter for TV2 i Beijing. Godmorgen. Ja, og Tandholt er desværre heller ikke med lige nu. Vi vender tilbage med Tandholt senere på morgenen. Han skal nok komme på. Hold fyraften. Lyder det godt? Det lyder godt. Det er meget modelleret. Med fede æbe. Fyraften er, når man er færdig. Det er, når man ikke længere skal mere. Det er, når den lange viser er nået op på 12. Anders Lund Madsen er vært på Radio 24/7's eftermiddagsprogram. Det er ligesom at få fri fra skole i gamle dage. Det er ligesom, når tandlægen han tager det der hagesmæk af og siger, så må du skylle. Altså, det er der, når man kan ånde ud. Og ikke længere skal noget, man skal, men som man måske ikke helt gider. Så er der fyraften. Fede abes fyraften. Det udvider ens horisont at høre det her program. Mandag til torsdag kl. 16. Og sidst vil jeg gerne have lov at sige tak for den her trailer og muligheden for at få en stemme. Her på Radio 24/7. Jeg elsker det her. Ja, jeg vil også lige nævne her, at den verdensomspændende aktivistgruppe Extinction Rebellion samles i store byer rundt omkring i Europa her den 7. oktober. Det er på mandag, hvis jeg ikke husker helt forkert, for at afholde ulovlige demonstrationer og begå civil ulydighed. Vi har været med til et af deres planlægningsmøder i København. Det er altså sådan en klimagruppe, der tager radikale midler i brug for at gøre opmærksom på klimakrisen, blandt andet at lamme metronettet i London, eller blokere en McDonald's og blokere diverse ting for ligesom at forstyrre folks hverdag. Hvad sidder man så og snakker om på sådan et idéudviklingsmøde hos Extinction Rebellion? Det kan du få at vide her om cirka et kvarter. Klokken er 7:05. Rasmus Tantholt, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, korrespondent for TV2 i Kina lige nu. Du er jo over hele verden jo. Men lige nu er det Kina, du dækker. Vil du fortælle, hvad der skete i Hong Kong i går, og hvorfor det var så interessant? Det var enormt interessant, jo også lidt, kan man sige, sørgeligt, at tingene er nået dertil, hvor de er nu. Nu har jeg jo dækket den her konflikt i Hong Kong i hvert fald en del af de 17 uger, den er fundet sted. Det hele kulminerede jo i går, hvor politiet skød med skarpt. Det har de meget sjældent gjort før, og kun som varselsskud. Og så ramte de jo altså en ung 18-årig mand i brystet fra klodshold, og ramte ham i den ene lunge. Man kan sige, nogen vil sige, i hvert fald politiet, at det var en form for selvforsvar, fordi politiet blev også angrebet med køller og stave osv. Men det, man bare kan konstatere, det er, at i løbet af de her 17 uger, der er politiet blevet mere voldelige, og demonstranterne er blevet mere voldelige. Og jeg tænker selvfølgelig, at jeg kan vide, hvordan det egentlig ender, for det virker lidt til, at det ender galt. Man kunne se episoden faktisk på video, og endda i langsom gengivelse, sådan rimelig detaljeret, hvad der skete. Man kan se politimanden trække sin pistol, og så skyde den på meget, meget klodshold ind i brystet på en ung demonstrant. Det ser også ud, som om den unge demonstrant kommer frem mod politimanden med noget, der ligner en form for køle eller noget, og enten når at slå politimanden på armen, eller er lige ved at gøre det. Hvad ser du på videoen der? Jeg ser det samme, som du ser, men så ser jeg også, at nede på jorden, der ligger en politimand, som er ved at få nogle tæsk, for at sige det sådan, af nogle andre demonstranter. Og det virker til, at den politimand, der skyder manden i brystet, ja, han også gør det i en form for selvforsvar for sin kollega, som altså ligger nede på jorden på samme tidspunkt. Det kan man også godt se i videoen, hvis man kigger rigtig godt efter. Det er nu ikke sagt, at man kan forsvare, at politiet skyder nogen i brystet på klodshold, men demonstranterne er jo også voldsomt provokerende, altså i hvert fald en del af dem, sådan den radikale unge del af demonstranterne, det har jeg set masser af gange. Prøv at fortælle nogle flere, noget mere om det, altså hvad ser du der, hvordan de er provokerende? Jamen jeg så, jeg selv viden til i går, hvordan de fuldstændig raserede en metrostation, altså smadrede alle ruderne, ødelagde elevatoren, så man ikke kan komme derned, satte ild i det hele, så det nu er fuldstændig ubrugelig, og der var mange metrostationer, der blev ramt. Derudover så smadrede de masser af kinesiske butikker, altså kinesiske banker, og i det hele taget kineser, der har butik i Hongkong, de skulle ikke føle sig alt for sikre i går. Så det er på en eller anden måde eskaleret også fra demonstranternes side, der skal mere og mere til også for, at de får opmærksomhed. Og i går, der ville de jo meget, meget gerne, at fokus skiftede fra den her meget velorkestrerede militærparade, der var i Beijing, hvor de viste alt deres militære isenkamp frem. De ville gerne, at fokus skulle skifte til Hongkong og brændende kinesiske flag og ødelagte kinesiske butikker. Og det lykkedes dem jo også til del, men det gør de jo så også ved at bruge ret hårdhændede metoder af starten. Ja, man kunne se, nu din konkurrent på TV-avisen, du er selv fra TV2, men Philip Kokar, han var jo også i Hongkong i går, og mens han var på, jeg så TV-avisen i går, så kan man jo se, at han rapporterer ned fra gaden, hvor en masse demonstranter, også gamle mennesker og sådan noget, det er sådan lidt en brødskare, står og råber op mod en politistation til politiet, kom så ud, kast noget tårgas, kom så. Og mens han står og rapporterer live, så kom politiet ud og kaster tårgas, og Philip Kukamo altså flygte ind i en opgang, og kameraet slukker, og så tilbage til studiet. Det var ret dramatisk. Det er rigtigt, men jeg valgte helt bevidst at gå væk lige præcis fra det sted, fordi der sker så ofte det, at når demonstrationen er ved at æbe ud, så ender det nemlig med, at der står nogle få, 101 gang mennesker, endnu flere journalister, på en eller anden måde ender de her mennesker så med at blive ved med at provokere politiet, indtil de så gør et eller andet, så de ligesom kan få kulminationen på aftenen. Og det trak jeg mig helt personligt fra, for det har jeg oplevet for mange gange, til at jeg gad være med til det. Og det er ikke, fordi det var farligt, for det er det slet ikke at få tårgas, når der er en gasmask. Men simpelthen fordi jeg synes, at indimellem, så bliver det også for latterligt. Jeg har også oplevet det i andre konflikter, hvor der til sidst kun er journalister tilbage, og så står man og ligesom venter på, at der kommer en form for konklusion. Og det er jo også noget, som de gør for at provokere politiet til at gøre en eller anden form for ting. Rasmus Tantholt, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Altså korrespondent for TV2 Lillandet i Peking, men altså i Hongkong hele dagen i går. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Samfundskontrakten er blevet svagere. Tilliden er blevet mindre. Og hvis afmagten får lov til at slå rod, så risikerer vi det vigtigste, vi har, nemlig troen på demokratiet, viljen til fællesskabet, håbet om forandring. Det må vi aldrig miste. For mister vi det, så mister vi også troen på, at vi kan skabe fremtiden sammen. Ja, hvad vil hun så egentlig gøre ved det, Mette Frederiksen? Hvad kan man udlede af den åbningstale, statsministeren holdt i går, da Folketinget åbnede? En analyse og et referat her i løbet af den her time, det er om cirka 20 minutter. Også her om 10 minutter i 24/7 morgen, den verdensomspændende aktivistgruppe Extinction Rebellion samles i store byer over hele verden på mandag for at afholde ulovlige demonstrationer og begå civil ulydighed. Det er nemlig det, de gør for klimaets skyld. Formålet er at sætte fokus på virksomheder, der udleder for meget CO2. Og den danske gruppe tager til Berlin, hvor man vil spærre gader og stræder af, så folk ikke kan komme forbi. Det er selvfølgelig synd for dem, men jeg synes, at i det her tilfælde, jeg ved ikke, om man kan sige målet helliger midlet, men jeg vil sige, at vi kæmper jo også deres sag i virkeligheden, selvom de måske ikke umiddelbart kan se det. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Men først. Spørgsmålet er, om Maria skal have lov til at sidde i kvindefængsel, som hun gerne vil, eller om hun skal blive ved med at sidde i et mandefængsel, som hun gør lige nu. Det her, det er en stilling, det er en sag, man skal tage stilling til i Kriminalforsorgen, og du har også lov til her til morgen at prøve at tage stilling til den. Og det er en svær sag at tage stilling til. Det er en svær sag bare i det hele taget at finde ud af. Maria er 58 år. Hun er født interkønnet, det vil sige, hun er født med et mandligt kønsorgan. Og ifølge læger er hun biologisk set en mand, men har kvindelige karakteristika. For eksempel har hun i dag et testosteronniveau på 0. Ifølge Marias advokat har hun altid følt sig som en kvinde og fik derfor foretaget juridisk kønsskifte i 2015 fra en mand til en kvinde. Hun vil gerne sidde i et kvindefængsel, men Kriminalforsorgen og Herstedvesterfængslet afviser at behandle hende som en kvinde. Hun bliver altså behandlet som en mand. Og hun sidder i et mandefængsel. Hun bliver omtalt som han af dem. Hun må ifølge sig selv ikke gå rundt i kvindetøj, kun i sin egen celle. Og hun kropsvisiteres nøgen, når hun er nøgen, af mandlige fængselsbetjente og altså ikke af kvindelige fængselsbetjente. Og hun har altså fået et juridisk kønsskifte. Frederik Blikker, du er advokat for Maria. I øvrigt, det er ikke hendes rigtige navn, men vi er bekendt med hendes rigtige identitet. Beskriv først konsekvenserne for din klient. Godmorgen. Godmorgen. En lille rettelse. Jeg er ikke hendes advokat. Jeg er advokat, men ikke det her også advokat, Ambonera Sive, som ligesom bistår klienten i sagen. Dit spørgsmål, kan du lige gentage det, undskyld? Ja. Selvfølgelig, tak fordi du lige vil berigtige det her. Hvad er konsekvenserne for Maria? Altså, der er jo en del konsekvenser i forhold til det. Vi ser ligesom tre store konsekvenser i det. Altså, der er jo den konsekvens, at hun nøgenvisiteres af mænd, som hun føler ekstremt nedværdigende, grænseoverskridende og ydmygende. Så er der den her med, at de bliver ved med at kalde hende for han, og ligesom hvad skal man sige, tilsidesætter det her juridiske kønsskifte, som hun har fået. Og derefter så er der så afdelingsplaceringen, hvor det er sådan, hun bliver holdt i en afdeling for mænd, hvor hun ifølge vores oplysninger i hvert fald er ret isoleret i det, hun ikke taler med så mange, bliver mobbet og så videre. Og hvad er det, I mener, at hun burde, altså hvad burde der ske med hende? Hun skulle have lov til at afsone i et kvindefængsel. Du bliver nødt til at dele problemstillingerne op. Man kan sige, i forhold til nøgenvisitationer, der er der jo en bestemmelse i straffuldbyrdelsesloven, som siger, at når der foretages sådan en nøgenvisitation her, så må de kun foretages overværelse af personer af samme køn som den indsatte. den bestemmelse stammer fra nogle domme fra den europæiske menneskerettighedskonvention, eller den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor de går ind og siger, at det kan være en artikel 3-krænkelse, og det vil det ofte være, hvis det er sådan, at en person af modsatte køn er til stede, mens der sker sådan en løgnvisitation her. Det, de lægger vægt på i de her sager, det er blandt andet, at man udviser sådan en mangel på respekt for den her indsatte. Og i forhold til den situation, der har vi i hvert fald svært ved at se, hvorfor man ikke blot kunne... Når nu vores klient, hun føler sig som en kvinde, hun har et kvindeligt CPR-nummer, man har, fængsels egen overlæge har vurderet, at hun bør, ideelt set bør behandles som en kvinde, og hun i øvrigt ikke... bør udsættes for den her ydmygelse, skulle være så at klæde sig over for, afklæde sig over for mandlig personale, så har vi svært ved at se, hvorfor man ikke kan lade noget kvindelig personale eller sundhedspersonale foretage de her nøgenvisitationer af hende. Mm. Og hun har også en mandlig kønsorgan. Det har hun. Som jeg tror, der var en læge inde at sige tidligere, at hendes testosteronniveau, det er i dag på 0,04, og det medfører også i den her situation, at hun i hvert fald ifølge vores oplysninger ikke har nogen seksuelle lyster i dag. Det medfører også, som lægen var inde på, at der ligesom er nogle kropslige funktioner, som ikke fungerer, og det er også tilfældet ved vores klient efter vores oplysning. Ja, Maria her er jo intrakøn. Og det vil sige, hun er født som dreng, men har et ekstra X-kromosom, som gør, at hun både har kvindelige og mandlige karakteristika. Det er noget, som en ud af 500 levende fødte drenge bliver født med. Det hedder Klinefelters-syndromet. Og hun har jo også fået dommen for voldtægt af kvinder. Hun har voldtaget kvinder. Mm. Gør det noget, synes du, ved det her med, at kriminalforsorgen siger, at hun skal... visiteres af mænd. Altså, det kan også være, at det er ubehageligt for kvinder at visitere en person med et mandligt kønsorgan, som har voldtaget kvinder. Hvis vi tager en nøgenvisitation for sig, så er der jo tale om en form for tvangsindgreb over for den indsatte. Og når du bliver udsat for et tvangsindgreb, så er der altså ikke noget hensyn at tage til den person, som foretager tvangsindgrebet. Det er den indsatte, som den her situation af den tvangsindgrebet går ud over, som der er et hensyn at tage til. Så frem man som kvinde vil være krænket over det her personale, så kunne man jo vælge at kalde noget sundhedspersonale ind. Det har man også afvist at gøre i sagen. Så er der det andet aspekt med, hvilket slags fængsel hun skal afzone i. Som jeg forstår det, vil hun... Altså afzoner hun lige nu i et mandefængsel, men vil hellere være i et kvindefængsel. En lille modif dertil. I Danmark har vi endnu ikke, det kommer i 2020, men vi har endnu ikke, kvinde- og mandefængsler. I 2020 mener jeg, at det første kvindefængsel, det åbner. Så der er tale om mandeafdeling og kvindeafdeling lige på nuværende tidspunkt. Og det er korrekt, at hun afsoner en mandeafdeling, og hun ønsker, blandt andet med henvisning til, at hun er meget isoleret og bliver mobbet og kommer hen på en kvindeafdeling. Og hvad tænker du om det? Hvis du kigger overordnet på det, så bliver du nødt til at gå ind og efter vores opvisning i hvert fald, så bliver du nødt til at gå ind og vurdere, hvilket køn tilhører personen i forhold til, om skal hun på en mand- eller en kvindeafdeling. I almindelighed så er der jo ikke nogen, normalt så giver det ikke anledning til problematik, og det gør det jo så i den her situation. Og så må du så gå ind og foretage en vurdering af det. I den her situation, der er tale om en person, som vores klient, hun føler sig som kvinde. Hendes juridiske køn, det er kvinde, og så hendes biologiske køn, det er interkøn. Hun er en variation, kan man sige, eller hun er født med en kønsvariation, kan man sige. Og så kommer der også netop, så kommer vi jo tilbage til den konklusion, som er kommet fra overlægen på Herstedvester Fængsel, hvor det er sådan, at hun jo selv konkluderer, at hun ideelt set bør behandles som en kvinde. Så kan man sige, er der nogle sikkerhedshensyn, som man skal tage, og det vil der altid være. Der vil altid være sikkerhedshensyn at tage i den her situation, når man bliver sat ind på en afdeling. I den her situation, nu henviser du til nogle af de domme, hun har fået for over 30 år siden, og Den kan du ikke henvise til som sådan, eller du kan i hvert fald ikke tage den på den måde med i sikkerhedshensyn. Der bliver du nødt til at kigge på, hvad er risikoen for, at hun begår den kriminalitet i dag. Som jeg tidligere oplyst, der er der nogle kropslige funktioner på hende, som ikke fungerer i dag på baggrund af hendes væsentligt nedsatte testosteronniveau. Så derfor mener jeg ikke, at der ligesom er en sikkerhedsrisiko i den her sag, men det, der så er i det, det er bare, at så langt har man jo på et tidspunkt taget vurderingen. Man har simpelthen bare afvist at foretage en vurdering af det. Så det, du siger, det er, at Maria her skal have lov til at være i en kvindeafdeling, selvom hun har et mandligt kønsorgan, og for 29 år siden fik en forvaringsdom for en særlig grov voldtægt af en kvinde. Så er det så langt til siden, at man skal give hende chancen for at være i en kvindeafdeling? Nej, men man skal ind og foretage en vurdering af, om der er nogen risiko for, risiko for tilbagefald til den kriminalitet, hun begik for over 30 år siden. Det er min opfattelse, at der ikke er den store risiko, men det er der selvfølgelig nogle andre, der skal ind og foretage. En sådan vurdering har bare ikke været foretaget, fordi man simpelthen har afvist det helt til at starte med. Frederik Blækker, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Ja, tak fordi jeg måtte. Og snakke om Maria, altså 58 år. Spørgsmålet er, om hun skal behandles som en mand eller en kvinde i det danske fængselsvæsen. Maria er ikke hendes rigtige navn. Vi er bekendt med hendes rigtige identitet godt nok. Lad os lige prøve at høre her klinisk lektor på Aalborg Universitet, Astrid Ditte Højgaard, som fortæller, hvordan en typisk person med Klinefeld-syndrom ser ud, og det er jo altså det, som Maria har. Det typiske for en Klinefeldermand, det er, at han er lidt højere end gennemsnittet af befolkningen, omkring 6 cm højere end gennemsnittet. Han vil have små testikler, han vil have manglende udvikling af hår rundt om på kroppen, eller i en tidlig alder egentlig miste de hår, man har på arme og på ben, og han vil have en utilstrækkelig skægudvikling. Så den typiske Klinefeldermand, han barberer sig meget sjældent, fordi det behøver han ikke. Noget andet, der er typisk, når man det der sker, det er, at han er ikke i stand til at lave tilstrækkelige mængder testosteron til at fungere tilstrækkeligt godt på nogle felter. Og det, der så sker som konsekvens af det, det er, at han ikke vil lave sædceller, men han vil faktisk desværre være steril. Det, der også kan være typisk for en Klinefeldermand, det er, at han faktisk får sådan en ansats til at have brystudvikling. Fordi noget af det, testosteron kan, det er, at det undertrykker brystudviklingen. Så mangler man testosteron, så udvikler der sig bryster. Der er en lytter med her fra Odense. Godmorgen. Du har skrevet ind på 426-00-24-7. Du har lyttet lidt med. Hvad tænker du om, hvor Maria skal i fængsel henne? Kvindeafdeling, mandeafdeling? Jamen personligt ment, så synes jeg slet ikke, at fængsel er det rigtige sted for sådan en person. Vi har jo andre anstalter, og det er jo det, jeg er imod, det er at flytte personen over et kvindefængsel for deciderede kvinder. Det er jo, undskyld mit sprog, men at sætte en voldtægtsmand over for kvinder løs i et kvindefængsel, det lyder da, ja, som at give et barn benzindunker og en pakke tændstikker. Nu når der er flere situationer, hvor personen har voldtaget kvinder før. Vi har også bare, altså, det er jo en person, der har skiftet juridisk køn. Så det vedkommende er en kvinde, hun er en kvinde her. Juridisk set. Det vil så sige, at hvis vi tager en voldtægtsmand på 20 år, bare som eksempel, og han så får taget juridisk kønsskifte, skal han så også i kvindefængsel? Jeg må prøve at stille dig et andet spørgsmål. Det er altid nemmere at stille kontraspørgsmål, end at svare på spørgsmål. Selvfølgelig. Okay, fordi hvis man nu har begået noget over for kvinder, deciderede kvinder, så er det selvfølgelig bøvlet at lukke en ind igen i et kvindefængsel. Men hvis du har mænd, for eksempel, ikke, der har udøvet vold, altså voldsmænd, de er jo for det meste, det er jo meget ofte i hvert fald, andre mænd, der man har udøvet volden imod, og der sender man stadigvæk de her voldsmænd ind i mandefængsler, selvom de har banket andre mænd. Altså... Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Vold, det bliver jo også fortolket på en helt anden måde end en seksuel overgreb. Der er en tendens, vil jeg mene, i det danske samfund af, men hvis der er nogen, der har slået på hinanden, så er det lidt mere normalt og lidt mere tilgiveligt, end hvis man har begået en voldtægt. Ja. Jeg vil mene, at voldtægten er væsentligt mere seriøs, fordi de fleste mænd har vel prøvet at være op og toppes i byen, ikke? Nu er det selvfølgelig ikke et eksempel på grov vold, men det er jo noget, man ser lidt mere igennem fingrene med, at man har været op og slås, kontra at der er nogen, der har forulæmpet en kvinde seksuelt. Må lige prøve at høre, det du sagde før med, at hvis en mand skulle ind og afzone, så han bare skiftet juridisk køn til at blive en kvinde, så skulle han komme ind til en kvindeafdeling. Tænker du, det ville være smart at gøre for en mandlig kriminel? Er det, du tænker, hvis du selv en dag skulle ind, så ville du gøre det? Altså, jeg kunne da forestille mig, at det ville være fordelagtigt at sidde og afzone i et kvindefængsel, kontra et mandefængsel, når man har seksuelle præferencer til kvinder. Så kan man måske få opfyldt nogle dybere liggende lyster af at sidde sammen med andre kvinder. Man kan belure kontra et mandefængsel, hvor der nok også er mere tendens til vold, end der er et kvindefængsel. Er det ikke noget, jeg har konkret bevis på? Det kunne jeg da forestille mig. Ja. Okay, vil du have tak, fordi du skrev ind 42 600 247, hvis du sidder og lytter med nu og har lyst til at blande dig i nogle af historierne her, så kan du selvfølgelig bare gøre det. Klokken er 7:50. Du lytter til 24/7 morgen, et referat fra Folketingets åbning og statsministerens åbningstale om et kvarter, og så også et referat fra en dansk kunstner, der var i Kina med sit kunstværk, og det var altså noget feministisk, noget med menstruationsblod og sådan noget, så vidt jeg lige ved i hvert fald, som så endte med at blive censureret, og da hun skulle forklare, hvad hun var i Guangzhou, en eller anden storby i Kina, og skulle forklare, hvad det hele gik ud på, hendes kunst gik ud på, så skulle der tolkes til kinesisk, og det endte med, at tolken bare var tavs. Det er simpelthen for hård kost. Den her danske kunstner er med om cirka en halv time. Men inden da, den verdensomspændende aktivistgruppe Extinction Rebellion samles i storby over hele verden den 7. oktober, det er på mandag, for at afholde ulovlige demonstrationer og begå civil ulydighed, alt sammen for klimaets skyld. Formålet er at sætte fokus på virksomheder, der udleder meget CO2. Sidst vi hørte fra den her gruppe, der jo altså er i mange dele af verden, ikke kun i Danmark, den hedder Extinction Rebellion, der holdt gruppen en demonstration i København, det er den danske afdeling, der gjorde det, foran en McDonald's, hvor man nægtede kunder adgang til butikken. I går der havde den danske afdeling af Extinction Rebellion så et møde i København, hvor man diskuterede, hvad man skal gøre, når man den 7. oktober skal til Berlin og demonstrere. Vores reporter her på radioen, Rasmus Svaneborg, var med til mødet og talte med flere af deltagerne. Blandt andet Liv, som han spørger, hvad det hjælper at blokere en hovedvej i et par timer. Det gør det, at det forstyrrer hverdagen for almindelige folk, så folk bliver tvunget til at forholde sig til det her, så man ikke bare kan ignorere det som noget, der ikke er vigtigt. Så gør det, at der kan være nogle store firmaer, der mister en masse penge. Og penge er noget, der betyder rigtig meget i den her verden. Desværre, kan man sige. Så derfor vil det kunne presse politikerne til os at tage nogle beslutninger. Og det er derfor, vi gør det. Fordi at de fredelige demonstrationer, de koster ikke penge. De forstyrrer ikke. Så derfor så presser de heller ikke folk til at handle. Så de fredelige demonstrationer, de er simpelthen for fredelige. De forstyrrer ikke nogen, så de her demonstrationer, I skal ned og lave nu, er du klar på, at de skal være ulovlige simpelthen? Ja, det er jeg klar på, fordi det er nødvendigt. Ikke fordi jeg har lyst til det, fordi jeg ser mig selv som et utroligt fredeligt menneske faktisk. Og jeg har ikke lyst til at bryde loven. Jeg har ikke lyst til at gøre noget ikke fredeligt. Men jeg føler, at det er nødvendighed, fordi at jeg gerne vil sikre, at vi har en nogenlunde fremtid på den her planet. Hvad så med alle de sagsløse mennesker, der bare skal på job eller hjem fra arbejde og passe deres børn, som så ikke kan komme forbi, fordi de står en masse demonstranter og laver en ulovlig blokade? Det er selvfølgelig synd for dem, men jeg synes, at i det her tilfælde, jeg ved ikke, om man kan sige, målet helliger midlet, men jeg vil sige, at vi kæmper jo også deres sag i virkeligheden, selvom de måske ikke umiddelbart kan se det, så er det jo vores allesammens fremtid, som vi kæmper for. Ja, det er alle levende væsener på jorden i virkeligheden. Og hvad hvis de mennesker så, hvis sag I også kæmper for, egentlig havde foretrukket, at det foregik i de forskellige parlamenter på demokratisk vis rundt omkring i landene? Jamen, det kan godt være, at de har foretrukket det, men problemet er, at det sker jo ikke. Så det kan godt være, at almindelige mennesker umiddelbart vil foretrække, at det foregik på en anden måde, og det vil jeg sådan set også selv, men det sker bare ikke. Reporter Rasmus Svaneborg spørger også Ellen, om det er modstridende at kæmpe for klimaet ved, at en masse demonstranter transporterer sig i forurenende busser til store byer rundt omkring i verden. Det kan man godt sige på nogle måder, men jeg vil også sige, Extinction Rebellion fokuserer vi ikke på de her små ting. Vi er imod shaming and blaming. Vi tror, det er det store system, der skal ændres, og de her små ting, det tæller intet i det store billede i forhold til de store virksomheder og ja, som forurener meget mere, end det gør det her. Så den enkeltes ansvar er simpelthen lidt underordnet? Helt sikkert. Systemforandringen er meget vigtigere end de små ting, som vi individer kan gøre. Ja. Men hvordan kan man retfærdiggøre at blokere for virksomheder, hvis man ikke selv har rent mel i posen, så at sige, på klimakontoen? Fordi vi alle sammen, hvis man skal få en hverdag til at fungere, vi alle sammen underlagt system, hvor at vi må tage bilen på arbejde, eller vi må bruge vores telefoner eller sådan noget. Men det er noget, vi alle sammen er afhængige af. Så vi vil hellere prøve at ændre de strukturer, så det bliver det mest klimavenlige. Så vi ikke behøver at tage til Berlin og blokere for byen. Det er jo klart, at vi ikke helst ved det. Men det giver mere mening i det større billede at få ændret de store strukturer, så det er, at de individuelle forandringer kan ske. Er CO2-udledning fra busser og biler på vej hen til klimademonstrationen så noget, man skal betragte som et offer for en stor sag? Ja, det kan man godt sige, måske. Ja, ja, og min kollega Rasmus taler også med Ulrik fra Extinction Rebellion og spørger ham om, hvorfor det behøver at være ulovligt, når man skal gøre opmærksom på klimaet. Det er fordi mange af de lovlige tiltag, de ikke virker. Så, og en gang imellem er man nødt til at gå til ekstremer, eller nærme sig ekstremer, når det er, at vi er i en ekstrem situation, hvilket jeg mener, vi er i. Hvilke civil ulydighedsaktioner vil du håbe på, at du skulle deltage i Berlin? Jeg håber på ulovlige demonstrationer og ulovlige blokader. Ja, noget af den stil. Hvad kunne man finde på at blokere så? Hovedveje primært vil det være. Hovedindfaldsvej til Berlin. Vil du være... Nu nævner du selv flere gange ulovlige demonstrationer og ulovlige blokader. Vil du være parat til at blive arresteret i Berlin? Jeg vil ikke have noget imod det, nej. Det er en offring, jeg må gøre personligt. Hvorfor vil du ikke have noget imod det? Det lyder det umiddelbart ubehageligt at ryge i fængsel? Jamen, det er ikke på nær højde med ubehagelighed, som det vil være, hvis jorden overskrider de 3 graders ændring i klimaet, eller i varmen på jorden, som det ellers ser ud til, at vi er på vej mod at gøre i øjeblikket. Du er en ung mand med hele livet foran dig. Er du ikke bange for, hvis du får plettet straffetesten, at det kan påvirke dit liv fremover, din karriere fremover? Hvis nogen mener, at jeg har gjort noget forkert i at kæmpe for jordens rettigheder, så har jeg ikke lyst til at arbejde hos dem alligevel. Ja, det er altså Extinction Rebellion, der var samlet i København for at brainstorme lidt på, hvad man skulle lave her på mandag den 7. oktober, når den danske gruppe skal til Berlin og demonstrere ulovligt for klimaet. Og der er flere, der skriver ind til mig her på sms'en. Hej, hvad hvis de mennesker, man forstyrrer ved demonstrationen, faktisk selv gør en forskel? Det kan vel nærmest have en negativ effekt. Og en anden skriver, hvad er det egentlig, de vil have politikerne til? Hun siger jo bare ting om vores fremtid, og det må altså være Liv, eller Ellen, der blev interviewet for lidt siden. Hun siger jo bare ting om vores fremtid. Hvad betyder det? Vil de af med supermarkeder? Alt det diesel, der bliver brugt til transport af grøntsager. Hvad er det egentlig, de vil have, at der bliver gjort fra Extinction Rebellions side? Men altså, det er en ny gruppe, sådan en forholdsvis ny gruppe i hvert fald, og en ny tendens, hvor det bliver mere og mere ekstremt, og det kan man så vurdere, om det er godt eller skidt, det vil jeg ikke sidde og vurdere her, men det bliver bare mere ekstremt. Altså, den her både klimadebatten og hvad der bliver gjort for at gøre opmærksom på det. Og noget, der kommer lidt i nærheden af det. Det handler ikke om klimaet, det her, men det handler om dyrevelfærds- eller dyrerettigheder. Det er altså lidt det samme, og det er en historie, der er fremme her til morgen fra England. De sidste par dage har en gruppe aktivister fra dyrerettighedsgruppen DXE i byen Brighton protesteret på en række restauranter i byen. Og på deres Facebook-side, der beskriver gruppen sig som et internationalt dyrerettighedsnetværk, der anvender ikke voldelig direkte handling for at få dyrs rettigheder på dagsordenen. Og man har altså så på Facebook-siden lagt en video op, der nu trækker overskrifter hos flere britiske medier. Videoen viser først en af de kvindelige demonstranter stå og råbe til de spisende gæster på Pizza Express i Brighton, at det er ikke mad, det er vold. Altså folk sidder og spiser pizza. Så kommer hun ind og råber det her til dem. Det er ikke mad, det er vold. Og hun råber også, det er ikke din mor, det er ikke din mælk, til folk, der drikker mælk. Og optagelsen viser, hvordan en mand rejser sig op, han sidder vel og spiser pizza, og så henvender han sig vredt til aktivistgruppen. I skræmmer folk, fuck nu af, siger han, og skubber til kvinden med mikrofonen. Og hun vender sig om, Okay, hun har en megafon, den her kvinde. Det er også rimelig aggressivt at komme ind på en restaurant med en megafon og råbe det til dem. Men sådan er det jo. Og hun vender sig så om, efter alt at dømme for at konfrontere ham, men hun når det ikke, fordi han simpelthen slår hende direkte i hovedet. Det er selvfølgelig også lidt en overreaktion fra den mand her, det må man godt nok sige. Politiet bekræfter over for blandt andet den britiske avis Metro, at man søndag fik en anmeldelse om en demonstrant, som var blevet slået af en kunde. Det er altså her, det foregår, og politiet siger, at det forlyder, at en demonstrant blev slået af en kunde på en af etablissementerne, og på en anden, der blev aktivister kastet i jorden, siger en talsperson fra Sussex Police. Det er altså ikke noget, de almindelige restaurantgæster i Brighton sådan bryder sig om det her. Den her gruppe kom for første gang i medierne, da de iførte sig grisemasker og hældte kunstigt blod ud på gulvet i den lokale McDonald's-restaurant. Og DXC-gruppen har varslet om flere handlinger med civil ulydighed fra deres medlemmer frem til 5. oktober som en del af en global lockdown for dyrs rettigheder. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Når regeringen om nogle timer fremlægger sit første finanslovsudspil, så vil det, som ventet, indeholde et løft af velfærd og uddannelser. I alt skal der tilføres 5,4 milliarder kroner til velfærd og sundhed. Men de 3,7 milliarder er allerede offentliggjort i forbindelse med de økonomiske aftaler, der er indgået med kommuner og regioner. Regeringen afsætter i udspillet også 2,1 milliarder kroner til en pulje, der skal komme de tre støttepartier i møde. Det skal blandt andet gå til minimumsnormeringer til at ansætte flere sygeplejersker og til at afskaffe omprioriteringsbidraget på videregående uddannelser. Regeringen vil også afsætte 150 millioner kroner til et nyt skattecenter, der især skal beskæftige sig med kontrol, svindel og udbytteskat. Storbritanniens premierminister Boris Johnson fremlægger i dag et forslag til en ny Brexit-aftale med EU. Det oplyste premierministerens kontor sent i aftes. Og det er, lyder det, et endeligt tilbud, og alternativet er ingen aftale, hedder det. EU har gentagne gange bedt Storbritannien om at komme med forslag til de ændringer, Boris Johnson ønsker i en aftale. Hvis en dansk statsborger får et barn i Syrien eller et andet område, hvor danske myndigheder har nedlagt et forbud mod at rejse og opholde sig, så skal barnet ikke automatisk blive dansk statsborger. Samtidig skal staten have mulighed for at frakende en persons statsborgerskab, hvis vedkommende har handlet til alvorlig skade for landets vitale interesser, hedder det. Og sådan lyder det i et forslag fra regeringen i det såkaldte lovprogram for 2019 og 20, skriver Berlingske. Motionsfodbold for mænd med prostatakræft kan mere end at skabe godt fællesskab, det kan også forebygge hospitalsindlæggelser. Det viser et nyt dansk forskningsprojekt. Og så har fodboldtræning også andre positive effekter for mænd med prostatakræft, det siger fysioterapeut og hovedforfatter på projektet Eik Dybo Bjerre. Dem, der spillede fodbold, havde bedre mental helbred, og de tabte fedtmasse i det år, forsøget pågik. Så var det også sådan, at dem, der var i fodboldgruppen, de havde stærkere knogler efter det et års forløb. Hertuginden Meghan, der er gift med den britiske prins Harry, vil lægge sag an mod avisen Mail on Sunday, det skriver BBC. De to mener, at avisen på ulovlig vis har offentliggjort et af Meghans private breve. Vi får nogen sol i dag, men der kommer også byer rundt omkring, og i løbet af dagen bliver det efterhånden mere skyet i den nordlige halvdel af Jylland. Temperaturer mellem 10 og 13 grader og lidt til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Anne Ågaard Jensen, hun er en dansk kunstner, og hun har været i Kina her for nylig i en millionby, der hedder Guangzhou. Og der skulle hun holde hun havde lavet en installation, en kunstinstallation, og så skulle hun holde et oplæg om seksuelle overgreb mod kvinder og sådan nogle ting, som måske er svære at snakke om i Kina. Og hun oplevede simpelthen, at da hun skulle holde sit oplæg foran kunstværket, så ville tolken simpelthen ikke oversætte det. Det var alt for hård kost, og man ville ikke snakke om det. Man var håndsky over for den slags ting. Jeg snakker med kunstneren Anna Ågaard Jensen lige her om et kvarter, så kan hun selv fortælle mere om, hvad der foregik, og hvad hun egentlig, hvad kineserne ikke kunne tåle at høre og sige videre. Dette er Radio 24/7. Samfundskontrakten er blevet svagere. Tilliden er blevet mindre. Og hvis afmagten får lov til at slå rod, så risikerer vi det vigtigste, vi har, nemlig troen på demokratiet, viljen til fællesskabet, håbet om forandring. Det må vi aldrig miste. For mister vi det, så mister vi også troen på, at vi kan skabe fremtiden sammen. Folketinget åbnede i går, og statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale. Politisk redaktør Brian Weikart, vil du prøve at give et referat af talen? Ja, altså, overskriften, synes jeg, er en form for, der er noget galt i Danmark, tale, ikke? Altså, hun er jo glad for John Mogensen, Mette Frederiksen, efter hvad jeg har hørt, og på kongressen var Rasmus Bjerg, skuespilleren, også oppe og optræde som John Mogensen. Og det var sådan en, der er noget galt i Danmark, tale, ikke? Maleriet er falmet, det danske skønmaleri er falmet, tilliden er under pres, vi risikerer håbet, fremtiden og demokratiet. Vi har vendet os til skud og eksplosioner i gaderne. Der er steder, hvor hun ikke tør gå. Det var med den der mørke pensel på, synes jeg, ikke? Og til gengæld var der jo så ikke så meget konkret, som hun så ville gøre ved det. Men det var det her billede af, at det går faktisk ikke særlig godt. Det var sådan en modsat torning. Torning kunne godt lide at stille sig op og sige, at alting går godt. Der var hun så måske lignet torning. Det var jo det her med, at der kommer nok en løsning en anden dag, fordi at, der var ikke nogen, der var ikke så meget løsning i talen. Der henviste hun til regeringens lovprogram, som er på 89 sider og et temmelig vanskeligt sprog, som nok de færreste danskere går ind og læser. Det skal pressen jo nok få gjort, men det var sådan talen, synes jeg. Mm. Altså en mørk og dyster tale, hvor der er noget galt i Danmark. Og fortællingen er vel så, at det må hun så gøre noget ved, og det må man så se hen ad vejen. Og hun lovede jo heller ikke, at hun kunne gøre noget, så folk mærkede det. Men det synes jeg var overskriften på talen. Men okay, så det er jo også altså, interessant for at se, hvad hun... Altså, hvis hun tænker, det her har vi problemerne, det er jo også det samme som at sige, det er jo her, jeg vil prøve at fokusere på at gøre ting bedre eller et eller andet. Ja. Så hvis du lige prøver at line problemerne op i Danmark. Tillid, siger du? Tilliden mellem folk er under pres. Mellem almindelige mennesker, altså? Ja, mellem almindelige mennesker, mellem magthavere og almindelige mennesker, og hun gav et eksempel på en jordbærbod med videokameraovervågning, hvor man i gamle dage, de gode gamle dage, bare havde en pengekasse, der stod åben, og så lagde man en 20, og så tog man nogle kartofler og nogle jordbær fra de her både langs landevejen. Nu har hun set, at der også er videokameraer på, for hende et eksempel på, at der er noget galt i Danmark. Mm. Og det må man jo så gå ud fra, at hun vil gøre et eller andet ved. Ja. Vi ved ikke, hvad det er. Nej. Andre ting, der er galt? Ja, der er galt med kriminalitet i hvert fald. Vi har vendet os til, og det er jo også igen en mental ting hos befolkningen, hun tolker ind i vores hoveder. Vi har vendet os til eksplosioner og skud i gaderne. Vi bladrer videre, når vi læser det i avisen. Vi tager os ikke rigtig af det mere. Jeg ved ikke, hvordan hun vil gøre noget ved det, hvis det overhovedet er rigtigt. Jeg kan huske mange fakkeloptog og meget med at tage gaderne tilbage fra bander og sådan noget de seneste par år. Men hvis det er det, hun fornemmer, at man har det sådan, så må man jo også gå ud fra, at hun vil gøre et eller andet ved det. Og det må vi jo se hen ad vejen, hvad det er, hun vil gøre ved det. Hun sagde jo meget opsigtsvækkende, der er steder i Danmark, jeg ikke kommer. Jeg ikke tør komme. Jeg ved ikke, hvor det er. Det svarede hun ikke mere konkret på. Men det er jo et temmelig dystert billede af Danmark. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med det. Og jeg kan jo ikke sidde og sige, kan man ikke have det overhovedet. Det er helt sikkert mange, der har det på sådan en måde. Det var bare det, hun fokuserede på, og så løsningerne må så komme hen ad vejen. Jeg kunne give vores politik rosende ord med på vejen. Jeg tror næsten, I andre kan gøre mine sætninger færdige. Vi kender jargonen. Masser af milliarder, et historisk løft. I 10 år har kommuner og regioner ikke haft så mange penge til velfærd, som de har nu. Det kunne jeg jo godt. Jeg har faktisk allerede gjort det. Jeg kan også sige noget andet. Jeg kan sige det, som det er. At en del af jer, der sidder på tilhørpladserne, lytter med derhjemmefra, I kommer ikke til at mærke de her forandringer og forbedringer. I hvert fald ikke lige med det samme. Ja. Jamen, det er jo så ikke så opløftende. Det er ikke fordi, man skal jo ikke holde. Det er jo også irriterende at høre en politiker, som bare mener, alt er rosenrødt, fordi at det kan jo aldrig tale for et helt lands befolkning, at alt er rosenrødt. Det kan man jo ikke. Men jeg synes, det er spændende og interessant, hendes første tale, efter at have overtaget regeringsmagten, at den er så forholdsvis dyster. Altså, der kommer man jo normalt ud og taler om håb og forandring, og de ting, jeg vil gøre. Fordi nu har jeg, tak for tilliden, I har vist mig derude. Nu skal I høre, hvad jeg vil gøre ved det. Det fokuserer hun ikke på i starten. Hun fokuserer på, at alt muligt er galt. Det er jo også i en tid, hvor rekordmange har et arbejde. Og hvor pengene i statskassen, der er mange af dem, det økonomiske råderum, er stort. Hvis du følger statistikker i hvert fald, så er der rekordfå, der er kriminelle. Det er jo virkeligheden også, og det er jo sådan, som det er. Men derfor kan hun jo godt have en følelse af, eller også have en interesse i at sige, det jeg har overtaget her, det er, hvis ikke et shithole, så det er i hvert fald noget, der er mørkt. Der er mange, mange udfordringer derude, for der er noget galt med det danske billede. Det gør jeg noget ved. Altså. Ja, det er rent. Man kan også tolke det, som man, det kan selvfølgelig være rigtigt og ærligt, og det, mm. men med ren taktik også, ikke? Altså, hvis Lars Løkke havde vundet valget, og han havde skulle holde åbningstalen, så havde det jo sikkert været noget med, hvor fantastisk det er, og hvor godt det hele er gået efter nærmest 20 år med Venstre, ikke? Ja, altså. Ja. Hvordan man har fået gjort noget ved alle problemerne, og endda, at der er flere solskinstimer, end der var under Anker Jørgensen, og alle mulige ting, det tror jeg, det har Løkke gjort, for ikke så længe siden, i hvert fald den med solskinstimerne. Så det havde man jo selvfølgelig gjort, men hun har jo en interesse i at sige, det jeg har overtaget, det lyder som om, det går meget godt med økonomien og med arbejdspladserne og sådan noget, men tilliden er væk, kære venner, og det må jeg løse. Hvordan man løser en tillid, det ved jeg ikke, men det vil jo vise sig. Nu har hun jo i hvert fald gjort det til noget, hun vil gøre et eller andet ved. Okay, men det, man kan få ud af det her, det er, at vi får en eller anden idé om, hvor hun ser problemerne i samfundet hen i hvert fald, ikke? Hvad hun vil gøre noget ved. Var der andet konkret, noget, vi kan bruge til noget? Der er ikke noget konkret. Altså, man skal jo også give hende den. Nu fremlægger man så et finanslovsforslag her i dag klokken 12, så kommer der en åbningsdebat, hvor hun jo vil blive, fordi altså, alle var jo enige om, det var en ukonkret tale, når det handler om, altså om politik. Og der kommer der en åbningsdebat torsdag, hvor hun jo nok bliver udfordret på, hvad er det, du vil gøre. Man skal også tænke på, at der er gået 100 dage siden, at regeringen blev dannet rundt regnet. Og så meget er der jo heller ikke sket i de 100 dage. Venstre har jo haft deres problemer med at finde, hvem der skulle lede partiet, og hvem der skulle være lige under den, der ledede partiet. Og i mellemtiden er der jo ikke sket ret meget, og også støttepartierne, de partier, der har lavet et forståelsespapir med Mette Frederiksen, er jo også temmelig utålmodige. Så derfor så skriver den her tale, hvor der jo ikke er noget konkret politik i sig, ind i den fortælling, at der ikke er sket ret meget, siden Mette Frederiksen overtog rådet. Formanden for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, kritiserede Mette Frederiksen. Det var heller ikke så ganske forventeligt. Ja. Ja, præcis. Lad os lige prøve at høre. Jeg synes, at statsministeren holdt talen flot. Desværre synes jeg, at det var en meget dyster tale, og jeg synes, det var en tale, som ikke var særlig konkret. Jeg mangler stadigvæk nogle svar på, hvad er det egentlig, man har brugt de seneste 100 dage til, mens vi har slåsset med os selv. Hvornår kommer svarene? Der var en masse overskrifter, og meget lidt, der egentlig fortalte, hvad man har tænkt sig at gøre. Det var fuldstændig, som at høre dig. Ja, altså, du lyder som om, jeg er medlem af Venstre. Jeg er meget enig i det, han siger. Det må jeg så bare sige. Altså, hun siger jo, som sagt, kig i lovprogrammet, hvis vi finder ud af, hvad jeg vil. Når man så gør det, så bliver man ikke hamrende meget klogere. Altså, hvad sker der med de asyllejre, der er krumtappen i Socialdemokratiets asylpolitik? Det står der ingenting om. Og der står heller ikke noget om det her med pensionen. Hvordan laver man en pension for nogen, der er nedslidte? Det står heller ikke noget om. Der står, at det vil man fremlægge til næste år, men der står ikke nærmere om, hvad det er. Det er, fordi man ikke ved det. Så det er jo ikke fordi, at man bare kan henvise til et lovprogram, og så står alt det konkrete politik der. Okay. Brian Weikart, politisk redaktør, vil du gerne sige mere om Folketingets åbning? Hvad skal jeg sige? Altså, jeg bliver nødt til at moderere det på den måde, at nu vi siger, at der står ikke noget konkret politik i hendes tale. Som sagt, det kommer der jo. Nu kommer finansloven her, hvor man vil give milliarder til politi og anklagemyndighed og skat og så videre. Der kommer mere konkret politik, men hendes signal, hun gerne ville sende i hvert fald til at starte med, det er, jeg overtager noget, der på papiret ser pænt ud, men det er det overhovedet ikke. Og det kan godt være, det ikke handler om penge, men vores mentale sammenhængskraft i Danmark har det ikke særlig godt, og det vil jeg gøre noget ved. Og så må jeg bare sige, det er spændt på at finde ud af. Det kan man ikke måle, men hvordan vil hun gøre noget ved det? Det lyder temmelig fluffy og give sig i kast med lige præcis at skabe tillid mellem mennesker. Dette er Radio 24/7. skal Maria have lov til at sidde i et kvindefængsel, som hun gerne vil, eller skal hun blive ved med at sidde i et mandefængsel, eller en mandeafdeling i hvert fald? Det er et spørgsmål, vi stiller her til morgen, for det er et spørgsmål, man stiller sig selv i Kriminalforsorgen. Hvad skal man egentlig gøre med Maria her? Og Maria er et særligt tilfælde i forhold til køn. Hun er 58 år, og hun er født interkønnet. Det betyder, at hun er født med et mandligt kønsorgan. Og biologisk set er hun ifølge læger en mand, men hun har mange kvindelige karakteristika. For eksempel har hun i dag et testosteronniveau på 0, og ifølge Marias advokat har hun altid følt sig som kvinde, og hun fik altså også et juridisk kønsskifte i 2015, hvor hun gik fra at være en mand til en kvinde, og hun vil gerne sidde i et kvindefængsel, men Kriminalforsorgen og Herstedt Vesterfængslet afviser at behandle hende som en kvinde. Hun bliver omtalt som han i den her mandeafdeling. Hun må ikke, ifølge i hvert fald sig selv, gå rundt i kvindetøj, og når hun skal kropsvisiteres nøgen, så er det mandlige fængselsbetjente, der gør det. Hun bliver simpelthen behandlet som en mand. Hvorfor ikke bare behandle hende som en kvinde, når hun nu har foretaget et juridisk kønsskifte? Men der er også mere i sagen. Det bliver mere sparet. Fordi hvis du sidder og tænker nu, jamen så send hende over et kvindefængsel, det er da fint nok. For 29 år siden fik hun en forvaringsdom for en særlig grov voldtægt af en kvinde. Og hun havde på det tidspunkt allerede en anden dom af en voldtægt. Ja, for en voldtægt af en kvinde. Og et voldtægtsforsøg på en kvinde. Og da hun var på prøveløsladelse i 2010, begik hun et bankrøveri og fik en ny forvaringsdom. Bjarke Okslund, du er chefkonsulent og teamleder af Køn og Ligebehandling i Institut for Menneskerettigheder. Godmorgen. Godmorgen. Har man ret til at blive behandlet som det køn, man identificerer sig som? Ja, det er et godt spørgsmål. Menneskeretligt, så opererer man klarest med binære køn, altså mænd og kvinder, som enkelt kan afgøres, i forhold til kønsopdelte faciliteter. Så menneskeretten har faktisk ikke et klart svar på den her problematik. Okay. Så man er ikke defineret her, altså fordi der er også, her er der jo for eksempel Maria her, biologisk set er en mand, juridisk set en kvinde, og følelsesmæssigt og oplevelsesmæssigt en kvinde. Og måske kunne man også sige, i forhold til kriminalregisteret, altså hun har voldtaget kvinder med sit mandlige kønsorgan, altså på den måde jo også, altså kunne blive opfattet som en mand, men hvis man måler på den måde, Vil du prøve at uddybe lidt, hvad lovgivningen egentlig siger om, hvordan man skal behandle Maria her som en mand eller kvinde? Jamen, den siger faktisk utrolig lidt om det. Altså, nu er det jo interessant selvfølgelig, at vi har med en interkønnet person at gøre. Det vil sige, det er ikke noget, der er opstået med den danske lovgivning om juridisk kønsskifte i 2014. Det her er på mange måder altså noget, som alle dage har været i verden. Men den juridiske kønsskiftelovgivning fra 2014, den gør alligevel, at vi har en problematik, som vi får øje på, fordi der kan være en person, som har foretaget et juridisk kønsskifte, men stadigvæk har mandlige kønskarakteristika, selvom vedkommende opfatter sig selv som kvinde og bliver i øvrigt håndteret som sådan. Og det giver et problem i forhold til faciliteter, kønsopdelte faciliteter. Fordi det er sådan, at hele grunden til, at man har oprettet kvindeafsnit, kønsopdelte omklædninger i alt fra svømmehaller og idrætshaller til for eksempel et fængsel. Ja, det er, at der i virkeligheden det går ud på at beskytte kvinder mod overgreb fra mænd. Og derfor i en sag som den her, så er der ikke en klarhed, fordi hensynet går begge veje. Det vil sige, en myndighed i det her tilfælde, Kriminalforsorgen, står så og skal afveje hensynet til den enkelte over for hensynet til den større gruppe. Og politikerne har ikke hjulpet ret meget, for der er ikke, det er en meget kort lov, loven om juridisk kønsskifte, og der er ikke taget ret meget højde for nogen som helst former for praksis af den her slags. Og du siger også, du nævner også her, at hun er interkøn, det sagde jeg også før Maria her. Og det vil sige, at hun er født som en dreng, men hun har et ekstra X-kromosom, så sådan, det er ikke bare en følelse her. Sådan noget. Der er biologisk set også noget, der ved hende, der gør, at hun har både kvindelige og mandlige karakteristika. Lad os lige prøve at høre fra advokat Frederik Blikker, som fortæller, hvad det har af øvrige konsekvenser for hendes hverdag, at hun altså er i en mandeafdeling i et dansk fængsel, og at hun for eksempel bliver nøgenvisiteret. Når hun er nøgen og skal visiteres, så er det mænd, der gør det. Vores klient, hun ønsker at gå rundt klædt som en kvinde, altså det vil sige i kvindetøj med videre, men man bliver begrænset i det hun ligesom er i et mandefængsel. De oplysninger, hun giver os, det er, at hun har fået forbud mod at gå med kvindetøj rundt på mandeafdelingen. Så ja, altså man kan jo sige, at hun kan jo ikke rigtig have det tøj på, hun ligesom ønsker. Og det må hun så alene have på, når hun er inde på sin egen celle. Ja, Kriminalforsorgen vil ikke være med til et interview her til morgen om, hvorfor Maria ikke må sidde i en kvindeafdeling i dansk fængsel. Man siger blandt andet, at man i sager som den her tager hensyn til de medindsatte og personalet og til orden og sikkerhed i fængslerne. Asta, du er med fra Berlin og har skrevet ind til mig på sms'en her, 42 600 24 7. Du er sexterapeut og læser gender studies. Skal Maria have lov til at sidde i et kvindefængsel? Godmorgen, tak fordi du skrev. Godmorgen. Ja, selvfølgelig skal hun da det. Det, der er vigtigt at huske med intersex, det er, når du siger, du bliver født som dreng, så er det fordi, der er en læge, der kigger på dig og siger, øj, der er en lille tidsmand, du er en dreng. Men du har jo kromosomerne XXY. Det vil sige, du har jo sådan til kromosomerne for både at være kan man sige, dreng og pige, når du bliver født. Ikke? Og så kan man sige, at du har et juridisk køn, som er kvinde, så jeg kan faktisk slet ikke forstå, hvorfor det her overhovedet skal være en diskussion. Nej. Hvordan er det nu, det er normalt med de her kromosomer? Man plejer at have to, ikke? Altså, du har, kan man sige, 23 par. Og som kvinde, der har du typisk, eller der har du jo, så biologisk kvinde har du så XX, ja. Og som biologisk mand har du XY. Ja. Hvis du så har XXY, jamen så kan du godt se, at det jo ikke går op med det binære. Ja, det kan jeg godt se. Af hensyn til hvem skal Maria være i et kvindefængsel? Af hensyn til vores retssystem, vil jeg sige. Fordi hvis du ikke kan regne med dit juridiske køn i det juridiske system, jamen så giver det jo ikke nogen mening. Du har også mænd, der voldtager mænd i mandefængsler, kvinder, der slår andre kvinder ihjel i kvindefængsler. Så det er, at man pludselig går ind og lader som om, at det her det er et hensyn til de kvindelige, andre kvindelige fanger. Det tror jeg simpelthen ikke på. Asta var med fra Berlin, hvor hun har skrevet ind på 42 600 24 7. Lad mig lige prøve at spørge dig her, Bjarke Okslund, du er chefkonsulent og teamleder af Køn og Ligebehandling i Institut for Menneskerettigheder, ved meget om paragrafer og sådan noget her. Hvad kan tale imod at sætte en som Maria i et kvindefængsel, som vi hører Asta foreslå? Jamen helt generelt den her afvejning af, hvad for en vej hensynene går. Det er fuldstændig rigtigt, når vi er i en masse andre domæner, så er der ingen udfordringer i forhold til at anerkende det køn, som folk selv siger, de er. Men faktisk så er det jo sådan, at vi strafferetligt regulerer nogle af de her spørgsmål. Altså, vi har jo bestemmelser om blufærdighedskrænkelse, for eksempel, hvor man er beskyttet mod både at blive set, men også at se. Og det straffer vi ganske hårdt i straffelovens paragraf 232. Så det er ikke sådan, så nøgenhed og det at blive set eller at se er på nogen måde selvfølgelig eller uproblematisk. Det er faktisk noget, loven forholder sig ganske meget til. Og så har vi en situation, hvor vi har fået et juridisk kønsskifte, som formentlig vil gøre, at vi vil se flere af den her slags spørgsmål og situationer. Og der bliver vi nødt til at have en samtale som samfund, det er godt, I har bragt det på banen her til morgen, hvor vi forventer de problematikker, der kan være på den her banehalvdel. Fordi rigtig mange af de beskyttelseshensyn, som vi har taget i den eksisterende lovgivning, de er opbygget på en forståelse af binært køn. Og hvis vi ikke længere skal have den opbygning, jamen så bliver vi jo nødt til at finde ud af, hvad lovgiverne så skal gøre. På Institut for Menneskerettigheder er vi af den opfattelse, at der bør være et diskriminationsforbud uden for arbejdsmarkedet for hele LGBTI-området. Igen, for dem, der ikke husker akronymet, så snakker vi altså om lesbiske, biseksuelle, bøsser, transkønnede og interkønnede, når vi siger LGBTI. Og den altså tilløbet til den lov bør også have betænkninger, som gør, at man kan bedre udrede, hvad er det, det kræver af forskellige myndigheder. Har man krav på at blive henvist til det omklædningsrum, som man selv oplever sig som, eller er vi nødt til at have en grad af tredje faciliteter? Er det absolut en given sag, som den vi har her i dag, den er på mange måder så indviklet for en myndighed at håndtere, at de så ender med at blive kategorisk. Og det er jo ikke sikkert, at det er den bedste løsning. Men de har ikke fået så meget hjælp fra lovgiverne. Mm. Der er mange sms'er på det her til morgen. Folk har, og det er så min, det jeg ligesom læser ud af det her, et forhold til det her på den måde, at hvis Maria her har voldtaget kvinder, altså, så hører hun ikke hjemme i et kvindefængsel. Lene skriver, hvis hun har voldtaget, så er mandefængslet den eneste løsning. Og en anden skriver, lægen har kønsbestemt ham, men med de handlinger, Maria har begået med sit mandlige kønsorgan, så afgør det helt klart, at han er en mand, og derfor sidder i et mandefængsel, skriver Jens altså. Og en anden skriver, at Kleinfelter er ikke ensbetydende med intet køn Kleinfelter. Det er jo altså det syndrom, som Maria har. Det er mænd, der har et lavere testosteron, og længere arme og ben, ingen hårvækst, som skæg for eksempel. Og der er flere variationer kromosommæssigt. Tænk på kvinderne i fængslet, de har krav på tryghed, samt ikke at blive overbeglået. Han er altså en voldtægtsforbryder, ham er. Og det er egentlig rigtigt, det der bliver sagt om det her interkøn. Klinisk lektor på Aalborg Universitet, Astrid Højgaard, siger også, at langt de fleste mænd med det her syndrom gennem tiden får nedsat sexlyst og sexevne. Mange Kleinfelter mænd, siger hun, vil udvikle rejsningsbesvær. Nogle vil med tiden udvikle besvær med at få udløsning, og langt de fleste vil være sterile. Og et lidt overraskende for mig her i hvert fald, det er, hvor mange der egentlig har det her Kleinfelter-syndrom. Det er 1 ud af 500 drenge. Og det vil... hvordan 500 drenge? Altså, jeg gik i folkeskolen, der var der 500 elever på skolen, ikke? Og det vil jo så sige... 50% sandsynlighed for, at der var en af dem, der havde det her. Ja, men jeg synes, du har en vigtig pointe. Det her er i verden. Det har altid været i verden. Fordi nogle gange kan vi have et indtryk af, at de ikke-binære kønskategorier er noget, der har indfundet sig på grund af en politisk udvikling, hvor vi har bedre rummelighed over for ikke-binære kategorier. Men de har altid... Altså, ikke-binære har altid været her. Det er bare fordi, historisk set har man haft gjort utrolig meget ud af at ville afgøre køn, lige så snart for eksempel Kleinfelter-personer har været født, sådan, så man har kunnet få det til at passe ind. Og det vil sige, nogle af de her problemer har gemt sig i den praksis, at man har forsøgt at afgøre kønnet, lige så snart et barn var født. Bjarke Okslund, chefkonsulent, teamleder af Køn og Ligebehandling i Institut for Menneskerettigheder. Tusind tak, fordi du var med. Dette er Radio 24/7. Ja, så må jeg altså sige meget undskyld til dig, hvis du sad og ventede på, at Anna Aagaard Jensen var på her i radioen. Vi nåede det ikke. Det gik lidt over tid her. Sådan er det altså bare nogle gange. Det må du undskylde. Hun er på lige om 5 minutter, så bliv hængende lidt endnu. Det er altså den danske kunstner, som... er med fra Holland. Det er ikke pointen med det. Pointen med, at hun faktisk var i Guangzhou i Kina, i storbyen Kina, hvor hun lavede et kunstværk. Det var en bænk bestående af 5 stole, som står med ryggen mod en vase og kun måtte blive brugt af kvinder. Og hun ville gerne sætte fokus på seksuelle overgreb i Kina, for eksempel i den offentlige transport, hvor folk står meget tæt, og der bliver ravet på kvinder, og sådan noget. Og så holdt hun altså et oplæg om det på museet i Guangzhou. Og det gik på den måde, at det simpelthen var for hård kost, det der blev det, hun snakkede om, så kineserne, værterne, simpelthen enten ikke oversatte, eller oversatte det forkert. Da hun stod der og fortalte om problemerne og hvad hun gerne ville sætte fokus på. Vi får simpelthen et referat af, hvad der foregik på museet, og hvad tolken oversatte og ikke oversatte i Kina lige om 5 minutter. Det er selvfølgelig indblik i, hvad man kan tale om i Kina, og hvad man ikke kan. Hvad det er for et samfund, man har der på den anden side af jorden. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Asger Juhl. Jeg peger lige at tage aviserne her til her om morgenen, og det vil jeg da også lige gøre nu her. Forsiderne i hvert fald. Alle forsiderne, jeg kan se her, jeg har ikke Ekstrabladet og Jyllandsposten med i studiet i dag, men de andre, de har jo Mette Frederiksens åbningstale på forsiden. Og hvis vi lige tager det først, hvad de skriver. Jamen, BT skriver, at det var en ukonkret åbningstale. Information har en analyse af talen og siger, at den siger noget om, hvad der bliver hans grundproblem for som statsminister. Så har, skal vi se her, jo, Politikken siger også bare, at det er en dyster tale. Og så det var også det, jeg hørte her fra vores egen politisk redaktør, at det er en tale, som var præget af, altså hun fortalte, hvor dårligt det gik med landet. Og så var den ukonkret i forhold til hvad hun vil gøre ved det. Men det er jo noget, der vil komme. Der vil komme forslag sådan drypvist. Og det er der jo så også nogle af aviserne, der har fået opsporet nogle ting og sager. Og Børsen for eksempel har historien om noget af det, hun vil. Og det er jo tit lidt mere interessant, synes jeg i hvert fald. Og det er, at hun vil give en ekstra regning på 500 millioner til arbejdsgivere, skriver altså Børsen. Og det er, fordi hun vil lad arbejdsgiverne betale for de første 40 sygedage mod nu 30 sygedage, som det vil sige, hvis man er syg, så er de første 30 dage, det betaler arbejdsgiveren. Nu skal det være de første 40 dage, som arbejdsgiveren betaler. Og det vil altså koste danske arbejdsgiver 500 millioner. Det skal gå til at styrke skattevæsenet. Undskyld. Nå, og så har Berlingeren, jeg har også her, har også opsnappet noget, som Mette Frederiksen vil. Flere sygeplejersker og skattestigninger altså står i det udspil til den nye finanslov, som hun foreslår. Og så en enkelt forside, der ikke handler om Mette Frederiksens tale, det er BT, der jo har en lille smule på forsiden om talen, men egentlig det helt store i BT, det handler om landsholdsfodbold. Det er slut med landsholdsfodbold for mange danskere. 1,2 millioner danskere, der har UC, kan ikke længere se landskamp, fordi der er et eller andet, og jeg har aldrig rigtig helt forstået det, men der er en eller anden form for krig mellem Discovery og UC, men det jeg forstår, det er, at der er meget færre, der får lov til at se herrelandsholdet i fodbold spille landskampe. Og jeg har jo selv, synes jeg, altså efterhånden nærmest ikke set landskamp i lang tid, fordi jeg har bare DR derhjemme, og jeg synes, det er så ufattelig dyrt, hvis jeg skal logge ind på det der, jeg mener, det er Dplay eller et eller andet, for at se det hver gang. Så jeg er også en af dem, det har bare været meget lang tid, og jeg kan da huske dengang, jeg synes, det er ærgerligt, det her. Jeg husker dengang, jeg var lille, hvor alle så det, og sådan føler jeg ikke rigtig det er længere i hvert fald. Men det er så sådan, det er, og nu bliver det så endnu færre, der kan se landskamp. Jeg kommer også i den her time ind på den lille serie, jeg har kørt her de sidste par dage i den her uge, der handler om skattevæsenet i Danmark, skattesnyd i Danmark og tillid mellem borgere og skattevæsenet, som nogle gange udmønter sig i, at folk tænker, at de da lige så godt kan snyde lidt i skat. Vi har dokumenteret, hvor nemt det er at snyde med fradragene, og vi har også dokumenteret, at der er flere af jer, der lytter med, som gør det. Der har været mange, der har skrevet ind til mig på 42 600 24 7, at I har snydt lidt i skat med kørselsfradrag for eksempel. Bare det er jo ret nemt, må man forstå, at det er det. Det siger en formand eller en direktør i Danske Revisorer også. Man kan bare gå ind på årsopgørelsen, altså ind på skatstast selv, eller tast selv, som der er nogen, der kalder det, og så opgive, hvor mange udgifter man har haft til for eksempel håndværkerudgifter, så kan man få et fradrag, så får man simpelthen penge tilbage. Eller kørselsfradraget, sådan nogle ting. Så der er nogen, der snyder i skat. Og det er nemt, og det er mere eller mindre risikofrit, hører vi fra direktøren i Danske Revisorer. Men nogen bliver jo alligevel taget. Og hvad er konsekvenserne så, hvis man bliver taget i at snyde med for eksempel håndværkerfradraget? Vi har spurgt Henning Bøje Hansen, der er chefkonsulent i revisionsselskabet BDO. Der skal normalt rigtig meget til. Altså hvis man snyder i skat, så viser alle erfaringer, at der skal relativt store beløb til, før skat de rejser en bødesag. Men det betyder ikke, at det ikke kan forekomme, hvis det er store beløb, man har trukket fra. Men når det gælder håndværkerfradrag, så vil jeg tro, at så skal man have snydt over flere år, før at der bliver tale om bøde. Jeg har endnu ikke set eksempel på bødesager i forhold til håndværkerfradrag. Mere om det her om en halv time her, cirka klokken 8:30. Hvad er konsekvenserne, når man sådan småsvindler med skatten, og man som privat, almindelig dansker indberetter lidt for mange fradrag og den slags ting? Skriv ind 42 600 247. Hvordan bliver der egentlig svindlet og snydt med skat i Danmark? Dette er Radio 24/7. Og nu kan jeg sige godmorgen til den danske kunstner Anna Aagaard Jensen. Du er med fra Holland. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du har lavet et kunstværk, som er en bænk bestående af 5 stole, som står med ryggen mod en vase. Den må kun bruges af kvinder, altså kunstværket, og er lige nu udstillet på galleriet K11 i storbyen Guangzhou i Kina. Og da I kunstnere, som udstiller, skulle præsentere jeres værker ved arrangementet på en kinesisk skole, og du skulle fortælle om værket. Hvad skete der så? Jo, men altså, der sker det, at jeg ligesom starter ud med at præsentere mig selv, og jeg fortæller min baggrund, og selvfølgelig de research med, jeg behandler min praksis. Og så begynder jeg altså at præsentere det her værk, som du lige har beskrevet. Og værket er egentlig baseret på et andet projekt, jeg har lavet, som jo har til fordel at få kvinder til at tage noget mere plads via et mere åbent kropssprog i det offentlige rum, og stolene forser så kvinderne til at sprede benene. Da vi så kom til Kina, så ønskede jeg at give den lidt mere udvidet kontekst, og give den kontekst i Kina, så jeg tog udgangspunkt i en gruppe, der hedder Feminist Five, som er 5 kvinder, som blev anholdt dagen før kvindernes internationale kampdag i 2015, fordi de havde til hensigt at uddele nogle flyers på selve dagen, som gik imod seksuelle overgreb og krænkelser mod kvinder i det offentlige rum, mere rettet mod busser og metroer. Og de her kvinder bliver simpelthen, de bliver tilbageholdt i 37 dage for noget, som de havde tænkt sig at gøre, som de så aldrig fik gjort, og noget, man kan sige, som er alles rettigheder på en eller anden måde, at sige højt, at det er man ikke, altså at det er man imod. Og som jeg så begynder at fortælle de her ting, så bliver det simpelthen bare ikke, det bliver bare ikke oversat. Så alt det, jeg ligesom har siddet og sagt nu, det er ikke blevet fortalt på selve den dag. Så 50% af værket er jo så, hvad kan man sige, gået tabt på en eller anden måde. Og hvad var det helt konkret, de var sådan bange for at oversætte? Altså jeg har, altså for første så mit originale koncept, det bliver ikke oversat på samme måde, som jeg fortæller det. Og så tror jeg, det er det her med The Feminist Five, som jo tydeligvis nu altså, stadig er et meget ømt emne. Det er noget, man ikke snakker højt om, de her kvinder. Det er simpelthen, det er en form for bevægelse, også feministbevægelsen, er noget, man ikke snakker højt om. Og det er noget, man prøver at lægge lidt låg på, fordi det jo skaber lidt røre, det skaber også nogle offentlige debatter, som man måske ikke har lyst til at tale om på en eller anden måde. Ja, du står altså og præsenterer det her foran et publikum, og tolken ved siden af dig er bare tavs, eller hvordan skal jeg forstå det? Nej, altså tolken siger et eller andet, men hvad hun snakker om, det ved jeg ikke. Det er sådan lidt det der problemet, det er jo, at jeg forstår jo ikke, at det så ikke bliver oversat. Det finder jeg først ud af senere, da min kollega, som er taiwaneser, ligesom fortæller mig, at det så ikke er blevet oversat. Så hun stod og snakkede om materialerne i stedet for, og jeg bruger make-up i mine værker for ligesom at indfarve det, og så er der kommet en, hvad kan man sige, en extended tekst ud af det på en eller anden måde. Vil du prøve at fortælle om sådan selve værket, hvordan det ser ud? Jeg beskrev før, at det er en vase eller en bænk bestående af 5 stole, som står med ryggen mod en vase, som kun må bruges af kvinder, og lige nu er den på et galleri, der hedder K11 i Guangzhou i Kina, en meget stor by. Ja, altså det er de her, det er fem stole, som ligesom repræsenterer de fem kvinder. Og man kan sige, stolene ligner måske ikke helt stole. Altså det er ligesom, det er jo stole, der har taget udgangspunkt i kvindekroppen, som jeg ligesom tolker den. Så de har, nogen har en stor bagdel, der er en høj ryg på nogen, og de har nogle ben, som ikke, hvad kan man sige, helt udformet som stoleben. Så det har en stor relation til kroppen, og som rent visuelt. Så de er pinke, fordi, eller hvad kan man sige, pinke, de har sådan en flashy color på en eller anden måde, fordi de er indfarvet med blush, som man bruger til makeup. Og de står ligesom i en cirkel, alle sammen, med ryggen til vasen og beskytter ligesom den her vase, som tager udgangspunkt i en kinesisk høj vase. De har nogle ret høje vaser. Og den her vase forbinder så alle de her fem stole på en eller anden måde. Og så er det kun kvinder, der må sidde i stolene. Hvorfor det? Jamen, det er jo en vigtig del af budskabet, det er jo så, at det kun er kvinder, der må sidde det, fordi det er kvinder, som ligesom har behov for at, hvad kan man sige, mænd har allerede den her mulighed i det offentlige rum at sidde med spredte ben. Det er ikke noget problem, det er ikke tabubelagt. Men hvis en kvinde gør det, så er der noget tabubelagt over selve den, hvad kan man sige, agering i det offentlige, fordi at der er en seksualisering af kroppen på en eller anden måde, og samtidig så ser det bare ikke, rent traditionelt set, ser det bare ikke pænt ud, når en kvinde sidder på den måde. Så fordi at vi ikke rigtig, hvad kan man sige, det er jo ikke nedskrevet på lov, at vi ikke har ret til at sidde med spredte ben i det offentlige, men det er noget, som er blevet indlært i os, og noget, som hvad kan man sige, har påvirket os på en måde, at vi bare ikke gør det. Så derfor så er det kun kvinder, der må sidde i den. Og så er det altså indrettet sådan, at stolene på en eller anden måde, man kommer til at sætte sig lidt med spredte ben, så jeg forstår det, hvis man sidder på den. Og det er altså ikke blevet fjernet, det her værk, fra udstillingen endnu. På gulvet, der står der både på engelsk og mandarin, at det kun er kvinder, der må sidde i stolene. Til gengæld, så står der ikke noget om ligestilling eller om historien om de fem kinesiske feminister, som jo er hele baggrunden for, at der er lige præcis fem stole. Hvordan tror du, at galleriets gæster så oplever værket her, når det jo sådan er delvist censureret af de kinesiske udstillere? Altså, jeg tror så desværre, at det kun bliver opfattet rent æstetisk på en eller anden måde, afhængig af hvilke øjne der ser selvfølgelig, om man kan lide det eller ej. Men det er klart, jeg tror ikke, der er ikke nogen, der ligesom tager den samtale op, som ligger til værket, hvis det er sådan, at man forstår dets kontekst og dens historie. Og det er jo selvfølgelig bundærgerligt, altså at det ikke følger med, og det er jo også, det er jo selvfølgelig rart, at folk rent visuelt kan lide det, man laver, men lige med det her, der er 50% af det simpelthen bare den fortælling, der hører med, og den samtale, vi skal have imellem hinanden, som udspringer sig af værket. Så ja, det er jo selvfølgelig, det er jo ret ærgerligt. Tusind tak til Anna Aagaard Jensen, en dansk kunstner med fra Holland, der altså udstiller lige nu på galleri K11 i byen Guangzhou i Kina. Dette er Radio 24/7. Spørgsmålet, som vi stiller her til morgen, men som man i Kriminalforsorgen har stillet sig selv i et stykke tid, det er, skal Maria have lov til at sidde i en kvindeafdeling eller i en mandeafdeling i et dansk fængsel? Maria er 58 år. Hun er født interkønnet. Hun har et mandligt kønsorgan. Og når man er født interkønnet, så har man altså det vil sige, at man er født som en dreng, men har et ekstra X-kromosom, som gør, at man både har kvindelige og mandlige karakteristika. Og det er altså en ud af 500 drengebørn, der faktisk er født sådan her med Klinefelters syndrom, som det hedder, og den kliniske lektor på Aalborg Universitet, Astrid Højgaard, hun siger, at langt de fleste mænd med Klinefelters syndrom gennem tiden får en nedsat sexlyst og en evne og sådan noget. Så det er, altså, det med at være interkønnet er et sted imellem. Det betyder, at hun ifølge læger biologisk set er en mand, men har kvindelige karakteristika, for eksempel et testosteronniveau på 0. Og ifølge Marias advokat, så har hun altid følt sig som en kvinde, og derfor fik hun foretaget et juridisk kønsskifte i 2015 fra at være mand til at blive kvinde. Og hun vil gerne sidde i et kvindefængsel nu. Men Kriminalforsorgen og Herstedvester Fængsel afviser at behandle hende som en kvinde. De behandler hende som en mand, og det vil altså sige, at hun sidder i en mandafdeling i et fængsel. Hun bliver omtalt som han, og hun må ifølge i hvert fald sig selv ikke gå rundt i kvindetøj, kun i sin egen celle. Og hun kropsvisiteres nøgen, altså når hun er nøgen og skal kropsvisiteres, for det skal hun, så er det mandlige fængselsbetjente, der gør det. Det fortæller hendes advokat Frederik Blikker. Den måde, vores klient forklarer sig, de her nøgenvisitationer, de foregår på, det er, at hun bliver taget ind i et rum af to mænd. Hun bliver bedt om at afklæde sig alt til tøj, så hun står nøgen over for dem. Så skal hun dreje rundt, og så skal hun ellers sætte sig ned på huk og sprede sine baller, så de ligesom kan inspicere hendes anus. Og så skal hun herefter gå igennem en metaldetektor. Der er ingen tvivl om, vores klient, hun føler, at de her visitationer, de er meget, meget nedværdigende. Hun gør ofte protest imod det og siger, at jeg er født interkøn, og jeg er kvinde, og jeg vil gerne have, det en kvinde eller sundhedspersonale, der nøgenvisiterer mig. Det affejer de meget hurtigt. Ja, med til historien, hvis du tænker nu her, jamen, så skal hun da bare i en kvindeafdeling. Hvad kan problemet være? Med til historien hører også, at Maria for 29 år siden fik en forvaringsdom for en særlig grov voldtægt af en kvinde. Og hun havde på det tidspunkt allerede en anden dom for en anden voldtægt af en kvinde og et voldtægtsforsøg på en kvinde. Og Maria har altså et mandligt kønsorgan. Og da hun så var på prøveløsladelse i 2010, begik hun et bankrøveri og fik en ny dom. Susanne Brander Jespersen, generalsekretær i LGBT Danmark, godmorgen. Godmorgen. Tænker du, at det er et stort dilemma her, hvor Maria skal placeres i en kvindeafdeling eller en mandafdeling? Nej, det tænker jeg egentlig ikke. Jeg tænker jo, at så længe staten har først givet hende, kan man sige, et juridisk kønsskifte, så er det jo meget paradoksalt, at den ene statlige institution anerkender hende som kvinde, og den anden ikke gør. Og jeg vil også gerne lige sige til det der med, hvad der er interkøn og hvad der ikke er interkøn. Der findes rigtig mange forskellige slags interkønstilstande, og Kleinefeld er kun en af dem. Det vil sige, det der med et ekstra X-kromosom, det gælder kun lige i Kleinefelders tilfælde. Bare for lige at nuancere den. Så det at være født interkønnet, det kan være mange, mange forskellige, se ud på mange forskellige måder og opleves på mange forskellige måder. Mm. Hvis vi har altså også at gøre med en person her, som har voldtaget kvinder. Ja. Med et mandligt kønsorgan, og så siger, jeg vil egentlig gerne over sidde i kvindefængslet. Ja, men man kan sige... Hvad tænker du om det? Jeg tænker, de folk, der kommer i fængsel, det er jo fordi, de har begået lovovertrædelse. Man sætter jo også en mand, der har begået drab på for eksempel en anden mand i et mandefængsel. Så når man kommer i fængsel, så er der jo, går jeg ud fra ordnet forhold. Så jeg kan da godt se, at det er et dilemma, men Kriminalforsorgen vil ikke engang anerkende det juridiske kønsskifte, det vil sige omtaler vedkommende som han. Så altså, og man er ikke engang forsøgt at gå i dialog med for eksempel også om, hvordan kunne man løse den her problematik, men nægter bare at anerkende det, synes jeg er... Men du siger, at du kan godt se, det er et dilemma. Jeg kan godt se, det er et dilemma for dem, der ligesom sidder derinde og kunne føle en eller anden form for utryghed. På den anden side kan man sige, at det er jo et fængsel. Det vil sige, at der burde jo være ordnet forhold, hvor den slags ikke kunne ske. Altså, hvis man nu har en kvinde, som har begået et seksuelt overgreb mod en anden kvinde, vil man så have et dilemma om, hvor man sætter hende? Det tror jeg ikke, man vil. Nej. Så et dilemma er jo kendetegnet ved, at der er ting, der taler for begge dele. Og så må man så opveje det. Og Maria vil jo helst sidde i et kvindefængsel. Men det får hun ikke lov til, som det er nu. Hun sidder i en mandeafdeling. Mm. Så hvad mener du egentlig taler for, nu når du siger, det er et dilemma, at hun skal blive i mandeafdelingen? Jamen det mener jeg egentlig ikke, der er noget, der tæller for, men man kunne jo kigge på andre løsninger, det har man gjort i England, hvor man for eksempel har oprettet afdelinger for transkønnet og interkønnet. Nu ved vi for eksempel tilfældigvis, at der sidder en anden transkønnet kvinde i Herstedvester, som også sidder på mandafdelingen. Så så kunne man jo finde på en anden løsning, kan man sige, hvis man synes, det er det, der er dilemmaet. Men jeg synes faktisk, at det er sådan, hvis man tænker på, hvis man får en dom, for vold mod en anden mand, og en mand, så bliver man også sat i et mandefængsel. Så altså, hvis man ikke kan garantere, at de personer, der sidder inde i et fængsel, ikke begår overgreb mod hinanden, så synes jeg, der først for alvor, vi har et problem. Vil du prøve lige at fortælle om det andet eksempel der? Det var jeg slet ikke klar over. Der sidder en anden trans... Hvad var det, du sagde? Transkønnet person. Transkønnet person i mandeafdelingen i Hersted Vester. Ja, jeg fik først kendskab til det i går. Jeg blev ringet op af retshjælpen, som havde fået en henvendelse fra en person, der sidder derude. Og hvad er det for en transkønnet person? Altså, hvad er historien? Hvad er kønnet? Hvad er... Ja, det er en kvinde. Altså, en, der også har fået juridisk kønsskifte, og som sidder i mandeafdelingen. Ja, som var en mand engang. Altså biologisk set man mand, kan ikke eller? Sige det sådan. Hvis man er transkønnet, så er man jo det køn, man har. Så man har ikke været mand engang. Nej, man er kvinde, men man er født i en krop, som andre vil genkende som mand, ja. Ja, men biologisk set mand? Med mandlige kønsorganer, ja. Ja. Og du tænker så også, at den her transperson så skal over i et kvindefængsel? Jeg ved ikke. Jeg kender ikke historien omkring den transperson. Jeg ved ikke, om vedkommende har gennemgået en transition, eller i hvilken grad vedkommende har gjort det. Okay. Og hvad er løsningen her? Er det at lave en tredje afdeling i danske fængsler, der ligesom er for folk, der ikke er enten det ene eller det andet? Jamen løsningen er der at prøve at kigge på, hvordan kan man imødekomme det her? Men man har en statslig institution. Hvordan kan man det? Hvad tænker du? Jeg tænker, at man kan prøve at kigge på, hvordan man har gjort i andre lande. Man kan prøve at gå i en dialog om, hvordan ville det være okay. Man kan prøve at behandle vedkommende. Har du forslag? Det behøver du ikke have, jeg spørger bare... Nej, det har jeg ikke, fordi vi har overhovedet ikke været med, inviteret med ind og kigge på det, men selvfølgelig kan der findes en løsning. Bjarne Okslund, der er fra Institut for Menneskerettigheder og ekspert i køn og ligebehandling, siger, at han vil ikke forholde sig til den her konkrete sag, jeg havde i studiet for lidt siden, men han siger, at der for eksempel er beskyttelseshensyn til kvinderne i kvindefængsler, og der kan, som kan, de her hensyn kan veje tungere end hensynet til folks ret til at blive behandlet som det køn, som de juridisk set er. Jamen, fængsler er en særlig størrelse, fordi der skal man jo huske på, at hvorfor er det, at vi overhovedet har kvindeafsnit? Og det har vi jo ud fra et beskyttelseshensyn på binært køn, altså kvinder, der skal beskyttes mod overgreb fra mænd. Og lidt det samme gør sig gældende i forhold til omklædningsrum og opdelte faciliteter mange steder i det offentlige rum. At grunden til, at vi har en kvindeomklædning og en mandeomklædning, det er, at der i virkeligheden er et beskyttelseshensyn over for kvindegruppen. Susanne Brander Jespersen, generalsekretær i LGBT Danmark. Vi har altså her en sag om en, der hedder Maria, som juridisk set er en kvinde. Biologisk set en mand, siger lægerne, men altså med XXY-kromosom, så også sådan en blanding, altså interkønnet person her, som gerne vil sidde i et kvindefængsel, men ikke får lov til det, som det er nu, sidder i en mandeafdeling, og altså har for eksempel også domme for voldtægt af kvinder bag sig. En meget sparet sag her. Er du enig i, at der er nogen tilfælde, i for eksempel fængsler, hvor det giver bedst mening at rette sig efter det biologiske køn, og ikke det oplevede eller juridiske køn? Jeg mener, at man som udgangspunkt må anerkende det køn, som folk identificerer sig med. Hvis man i det her tilfælde har noget som det, altså i denne her sag, hvor, som jeg har forstået det, beder personen om at blive tiltalt som hun, beder om at blive kropsvisiteret af kvinder, som jeg ikke engang kan imødekomme det, så mener jeg, at vi har et problem. Og så mener jeg, at man som minimum bør gå ind og kigge på, hvordan tager vi hensyn til transkønnede og interkønnede personer i vores fængselsvæsen. Og det har Kriminalforsorgen ikke villet. Vi påpegede det allerede i 2014, da vi fik loven om juridisk kønsskifte, at det her kunne blive et problem. Og man blev henvist til, at det daværende økonomi- og indrigsminister, at det måtte der findes en mindelig løsning på. Og det her er jo et eksempel på, at det har man ikke fundet en mindelig løsning på. Så det vil jeg da opfordre dem til at gøre. Mm. Maria her fik som 17-årig fjernet sine bryster, fortæller Kriminalforsorgen. Og det var, hun fortæller, at det var faktisk et indgreb, der blev foretaget mod hendes vilje. Hun følte sig presset til at foretage operationen for at ligne en almindelig dreng. Det var også det, hun blev vurderet til at være ved fødslen. Mm. Det lyder også meget ubehageligt, det her for hende faktisk. Men hun har så stadigvæk et mandligt kønsorgan, ikke? Og hun er, men hun har så kvindelig fedtfordeling. Bryster for eksempel og oplyser, at hun bruger en størrelse B i sådan en brystholder sko. Jeg synes faktisk, det er lidt ubehageligt at sidde ligesom og udlevere personen, skal man sige. Meget intime detaljer på den her måde. Altså, der er tale om en person, der identificerer sig som kvinde. Der er en statlig institution, der anerkender hende som det, og en anden, der ikke gør. Det er ubehageligt at lytte på. Ja, altså det, jeg synes, det er ubehageligt, kan man sige, at udlevere en eller anden persons meget intime detaljer på den måde. Hun identificerer sig som kvinde, hun har fået juridisk kønsskifte. Jeg synes faktisk ikke, sagen er så meget længere, end at det må der findes en løsning på. Nej, men det er jo også en sag, der handler om, hvor hårdt, eller hvordan, altså man sætter, jeg sætter mig lidt ind i, hvordan det må blive oplevet at være Maria, når jeg fortæller den slags ting, ikke? Ja. Med og mod sin vilje og sådan noget der. Ja. Vi har en lytter med her, der hedder Dorte fra Kolding. Godmorgen. Tak fordi du har skrevet ind på sms'en. Hvad tænker du om det? Godmorgen. Det var meget belejligt, at hun føler sig som kvinde nu, og ikke gjorde det, da hun voldtog kvinder. Hvad tænker du? Jamen, jeg synes jo, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er jo ikke et lille uskyldigt lam, vi har med at gøre. Og så, hvis hun skal i kvindefængsel, det er jo som at sætte en ræv til at vogte høns. Altså, det synes jeg er fuldstændig vildt, at man kan have den her diskussion. Det er lang tid siden. 29 år siden. Ja, og så i 2010, så lavede hun lige et væbnet røveri. Altså, det er jo ikke fordi, at... jeg synes bare, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, så skal hun have skåret tidsmanden af, hvis der er. At hun skal over i kvindefængsler. Så kan hun ikke voldtage i hvert fald. Mm. Mener du det, synes? Altså helt ærligt, jeg synes bare, hvor er fornuften henne? Altså hvad med de kvindelige indsatte? Hvad med deres sikkerhed? Altså det bliver en glidebane. Ja. Hvor er fornuften henne, Dorte? Jeg synes ikke, den er til stede, hvis det er, at mænd skal over i... fordi de føler sig som kvinder, de skal over i kvindefængsler. Altså hvis det er, de siger, at der skal laves en særlig afdeling eller et eller andet i mandefængslerne, så kan det godt være, at det er noget, man kan kigge på, eller hvis det er, at det er, når hun skal kropsvisiteres og stå nøgen for en mænd, at der skulle være en kvindelig fængselsbetjent til stede, eller et eller andet. Altså, jeg synes helt klart, man kan da godt tage hensyn, men altså... Må jeg spørge dig om noget helt andet? Er det en lidt større historie, det her måske? Bare sådan dine tanker om det her. For eksempel, der er nogle andre historier. Lad mig lige nævne en enkelt historie om en håndboldspiller, som tidligere var en mand i Australien, som så skiftede køn til en kvinde, og så spillede på kvindelandsholdet i håndbold. Og vi har også andre historier her om for eksempel, hvordan man på en uddannelsesinstitution i København mener, at man skal undgå at bruge kønnede betegnelser. Ej, om de det, studerende. Det passer jo altså ikke. Hvis de studerende... Jo, som udgangspunkt, indtil man har spurgt om, hvad de vil have. De har henstillet til, at man tager hensyn til, at der kan være andre, som har... Ja, når ledelsen kommer sådan... De kommer med en henstilling til medarbejderne fra ledelsen om, at man som udgangspunkt ikke skal bruge kønnede betegnelser, hvis man ikke ved, hvordan at de studerende helst selv vil betegnes som han eller hun, og så kan man så, hvis de gerne vil, bruge de og dem, altså flertalsbetegnelserne om de her enkelte personer. Hvad tænker du om sådan nogle historier her generelt, Dorte? Jeg synes simpelthen, det er vanvittigt. Det er simpelthen vanvittigt, at én person skal vi omtale som to personer. Jamen okay, fair nok, hvis det er, at man er forvirret, og man vil... Ej, okay, nu... Dorte, må lige spørge dig om noget. Hvis nu din... Jeg ved ikke, om du har børn, men lad os sige, at du havde et barn, der kom hjem og sagde, jamen, jeg føler mig faktisk ikke som nogen af de her køn, og det ville betyde rigtig meget for mig, hvis jeg, når jeg bliver omtalt i tredje person, bliver omtalt som de eller dem. Vil du så ikke imødekomme det? Jo, men jeg vil ikke forlange, at hele samfundet skal indrette sig. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Så vil jeg sige til mit barn, ved du hvad, lille skat, så kalder vi dig ved dit navn. Ja, men jeg tror sådan set heller ikke, det er, at der er nogen, der forlanger det. Det er simpelthen et spørgsmål om, at der er nogen, der siger, at sådan her har vi det, vi findes også. Jeg har ikke hørt hverken Mette Sandby, som institutleder på kultur, eller på det der institut, sige, at det her, det skal. Jeg har hørt den henstilling som, prøv at høre, der findes faktisk mennesker i den her verden, som ikke opfatter sig som han og hun. Det vil jeg bare gerne gøre opmærksom på. Der er ikke nogen her, der forlanger, at man ikke må sige han eller hun, eller... at folk skal gå rundt og spørge, hvad køn er du, inden jeg omtaler dig? Der er simpelthen bare en spørgsmål om, de mennesker findes. Og det anerkender jeg. Men der er blevet en tendens til, at det er en krænkelseskultur, vi har. Og hvis det er, at man kommer til at gøre noget forkert, så er man lige pludselig en krænker. Og det er det, der er vanvittigt. Og det er derfor, at den skal stoppes. Altså, jeg synes simpelthen, det er fuldstændig vildt, at det er mindretallet hele tiden, der skal definere, hvad normen er. Du skal prøve at læse... Tusind tak til jer begge to, fordi I vil tage debatten her. Susanne Brander Jespersen, generalsekretær i LGBT Danmark, og så altså også Dorte fra Kolding, der har skrevet ind på sms'en. Tak for det. Klokken er 4:08. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Hvis Danmark for alvor skal blive en klimavenlig nation, så nytter det ikke at lave CO2-regnskaber, hvor reduktionerne kun findes på papiret. Sådan lyder beskeden fra Klimarådet, regeringens uafhængige ekspertorgan, det skriver Information. Den løftede pegefinger kommer sammen med anbefalinger om, hvordan man bør udforme Danmarks nye klimalov, som ifølge statsministeren skal være forhandlet færdig inden jul. Når vi laver en klimalovgivning, så er det for i sidste ende at reducere vores klimafodaftryk. Og der er tiltag, som man kunne tage, som ikke vil føre til reelle reduktioner, men mere reduktioner på papiret. Det duer ikke, siger formand for Klimarådet, professor Peter Mølgaard. Storbritanniens premierminister Boris Johnson fremlægger i dag et forslag til en ny Brexit-aftale med EU. Det oplyste premierministerens kontor sent i aftes, og det er, lyder det, et endeligt tilbud, og alternativet er ingen aftale. Johnson vil give en detaljeret beskrivelse af, hvad han kalder sit retfærdige og rimelige kompromis under sin afsluttende tale på det konservative partis landsmøde, der slutter senere i dag. Regeringen lægger som ventet op til et løft af velfærd og uddannelser i sit finanslovsudspil, som bliver fremlagt i sin helhed i dag, men som flere medier har set på forhånd. I alt skal der tilføres 5,4 milliarder kroner til velfærd og sundhed. De skal blandt andet gå til minimumsnormeringer, til at ansætte flere sygeplejersker og til at afskaffe omprioriteringsbidraget på videregående uddannelser. Regeringen vil finansiere sine tiltag med penge fra det såkaldte økonomiske råderum, og foreslår regeringen aflysning af varslede skattelettelser, besparelser og en aflysning af udgifter. Og skal det lykkes for regeringen og den støttepartier at indføre minimumsnormeringer i danske daginstitutioner, så skal der ansættes flere pædagogiske assistenter. Men mange pædagogiske assistenter går ledige i dag. Det skyldes blandt andet, at en række kommuner fravælger at hyre dem og i stedet ansætter flere ufaglærte. Ifølge regeringen og støttepartiet SF er de pædagogiske assistenter en af nøglerne til, hvordan minimumsnormeringer i landets dagtilbud i 2025 kan nås. Der er nemlig ikke nok uddannede pædagoger til at nå målet. Lidt eller nogen sol i dag, men der kommer også byer, der lokalt kan være med torden, og i løbet af dagen bliver det mest skyet i den nordlige halvdel af Jylland. Temperaturer mellem 10 og 13 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne, stedvis hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Der er næsten ikke nogen bankrøverier længere, og det seneste bankrøveri, der var, ja, der fik røveren 150 kroner i mønter med hjem. Men bare for 10 år siden var der over 100 bankrøverier i Danmark. Du kan genhøre interviewet med Johnny Vestergaard Mortensen her lige om 10 minutter. Han fortæller om dengang han røvede for 10 år siden to banker i sin hjemby Stoholm ved Viborg, og hvordan han tog en pude på maven for ikke at blive genkendt og cyklede afsted op på sportspladsen med en Bilka-plastikpose med 160.000 kroner i kontanter i. Det er altså lige om 10 minutter, jeg genspiller interviewet med Johnny Vestergaard Mortensen. Klokken er 8:57, og der har været igennem de seneste par år en masse historier om svindel med skat. Tilliden til skat er under pres. Folk stoler ikke på, at skattevæsenet længere forvalter pengene ordentligt, når skattevæsenet udbetaler milliarder til internationale svindlere. Derfor er det jo selvfølgelig forståeligt, ikke acceptabelt, men forståeligt, hvis der er nogen, der vælger at sige, jamen så vil jeg også snyde en lille smule. I mandags fortalte en direktør i den danske revisorforening om, hvor nemt det er at snyde med for eksempel håndværkerfradraget. Det er stort set at bare gå ind på tast selv og sige, at man har haft en håndværker ude og lave noget i sin bolig, indtaste et CVR-nummer, og så får man penge tilbage af skat, og det er meget, meget få, der bliver tjekket. Risikoen er nærmest lige nul, sagde direktøren. Der er altså blevet udbetalt ca. 9 milliarder kroner i håndværkerfradrag siden 2011. Så var der flere lyttere, der begyndte at skrive ind til mig på 42600427 og fortælle, hvordan de snød, for eksempel med kørselsfradraget. Håndværkere, der skrev, at de indtastede, at de havde kørselsfradrag, selvom de ikke havde. De oplevede, altså det var igennem flere år systematisk, der var nogen, der havde gjort det. De oplevede simpelthen, at det kunne man gøre kvit og frit, og der var ikke den store konsekvens, og det var ret nemt og hurtigt at gøre det. Henning Bøje Hansen, du er chefkonsulent i revisionsselskabet BDO. Godmorgen. Godmorgen. Der er jo nogen, der bliver taget i at snyde med fradragene. Hvad er konsekvensen, hvis man bliver taget i at snyde i skat med for eksempel håndværkerfradraget? Jamen, konsekvensen er jo i første omgang, at man kommer til at betale den skat tilbage, som man sparede via det her uberettigede fradrag. Og når det gælder den type fradrag, som vi snakker om her, kørselsfradrag og håndværkerfradrag, så betyder det, at man får en skatteregning på noget, der ligner 2.500 for hver 10.000 kroner fradrag, man har foretaget. Og det er jo, det skyldes jo, at fordi man trækker 10.000 kroner fra, så har man jo ikke sparet 10.000 kroner i skat, men kun ca. 2.500. Og det er det, man kommer til at betale tilbage i første omgang. Klart. Hvad så i anden omgang? Jamen i anden omgang er der jo så spørgsmål om det, man har gjort, og om det er decideret snyd. Og så kommer der en bøde oveni, og den er typisk én gang i skatten. Det vil sige, at så dobler skat op, og så skal man tilbagebetale 2.500 i skat, så lægger de en bøde oveni af samme størrelse. Men der skal jo normalt temmelig meget til, før skat overhovedet giver bøder. Det er den ene ting, og den anden ting det er, at i virkeligheden så skyldes de fleste fejl inden for det her med håndværkerfradrag, eller de fleste reguleringer, som skat de foretager, de skyldes jo, at folk ikke kender reglerne. Hvor ved du det fra? Jamen, det er mit indtryk ud fra det, som jeg snakker med mennesker om. Jeg tror ikke bare, det er det, de siger til dig. Nej, det vidste jeg ikke lige. Nej, jo, det kan da godt være, at de gør det, men jeg tror faktisk, at der er en vis sandhed i, for der er to typer af fejl, som går igen i forhold til det, som jeg oplever hos vores kunder. Det ene, det er, at der er rigtig mange, der tror, at de kan trække udgifter til, altså den fulde håndværkerregning fra, men det, man kan trække fra, det er jo kun udgiften til arbejdsløn. Men der er rigtig mange, der tror, at de også kan trække udgifter til materialer fra, og det kan man ikke. Det er den ene ting, og den anden ting, det er, der er jo en positiv liste. Det er jo ikke alle typer af ydelser, at man kan trække fra. Der er en positiv liste, og jeg tror, at mange af de reguleringer, som skat foretager, det skyldes, at folk trækker noget fra, som ikke står på positivlisten. Ja, så okay, lad os lige prøve at se her. Man kan altså bare gå ind på sin tast selv og selv angive, hvad man har fået lavet i sin bolig, og så får man et håndværkerfradrag fra det. Og skat tjekker så 0,27% af de ting, der bliver indberettet. Det er tallet. Så resten bliver simpelthen ikke tjekket, og det vil sige, at det går bare igennem, og man får fradraget, uden det bliver tjekket. Og det meste af det, der bliver tjekket, siger du, det er så cirka halvdelen af det, der bliver tjekket, der finder man ud af, at der er fejl, der er folk indberettet for meget, sådan i rundtal. Det meste af det, der vurderer skat, at det var måske en fejl eller et eller andet, og så skal man bare betale det, man ellers skulle have betalt. Det svarer jo lidt til, at man går ind og stjæler i Superbrugsen, og så hvis man bliver taget, det er meget usandsynligt, men hvis man bliver taget, så skal man aflevere det, man har taget tilbage igen. Ja. Der er ikke meget konsekvens ved at snyde med skat i Danmark. Altså med sådan noget her, hva'? Jamen, det kan man jo da godt mene, men hvad mener du? Jamen, jeg tror ikke, at folk er snyder så meget, som du måske tror. I virkeligheden, så skyldes det jo, at vi i virkeligheden har relativt komplicerede regler, og det er ikke alle, der sætter sig ind i de regler, og derved opstår fejlene. I 2017, som er det seneste år, vi har tal fra, der gav skat bøder i 1.579 tilfælde. Der var 1.579 borgere, som fik bøder for skat, for skattesnyd i 2017. Det er faktisk ikke ret mange. Og det skyldes jo ikke kun, det skyldes jo ikke kun, at skat... Men prøv at det der ikke et eksempel på, at der ikke er mange, der snyder. Det er bare et eksempel på, at der ikke bliver givet mange bøder. Jamen, hvis der... Hvis, der er det ikke dem, der bliver tjekket. Det er kun 0, de tjekker kun 0,27%. Jamen, skat tjekker der mange alle mulige andre ting end håndværkerfradrag. Og hvis man mente, at der var så meget snyd, så ville der også blive givet flere bøder. Så jeg køber i virkeligheden ikke præmissen om, at folk snyder i flæng med håndværkerfradrag. Mm. For det tror jeg faktisk ikke. Nej, og jeg skal lige forstå igen. Jeg ved jo ikke, lad mig lige sige til dig her, jeg ved ikke, hvor meget folk snyder. Jeg kan bare konstatere, at jeg snakkede med en direktør af Danske Revisorer, der sagde, at det er ret nemt, og det er ret risikofrit. Og altså, nu snakker jeg med dig, der siger, fortæller om konsekvenserne, og ved du hvad, som jeg hører det her, så er konsekvenserne ikke særlig store. Man skal for det meste baglevere det tilbage, man har taget, og hvis de så vurderer, at det er reelt snyd, og det gør de forholdsvis sjældent, så skal man bare betale det dobbelte til skat. Du er det så bare mig, der siger noget her. Jeg mener ikke konsekvensen. Jeg synes ikke, den virker så stor egentlig. Hvad er det, der kunne... Altså, vi har et system, hvor det er nemt at snyde. Det er baseret på, at folk selv fortæller, hvad de skal have udbetalt fra skattevæsenet. Vi har et land her, hvor tilliden til skat daler, fordi skat ikke forvalter pengene ordentligt. De smider dem væk og udleverer dem til alle mulige gangster i udlandet. Og så siger du så, du tror ikke, folk snyder særlig meget. Jeg ved det ikke. Men hvad er dit argument, altså hvad er dit belæg for at sige, at du ikke tror, at folk snyder særlig meget? Jamen det belæg, jeg har for at sige det, det er, at jeg har arbejdet med skat i mere end 40 år. Jeg har været ansat som skatterevisor. Nu har jeg så arbejdet som skatterådgiver i mange år. Så jeg har arbejdet professionelt med skat i rigtig mange år og talt med tusindvis af mennesker om skat. Og derfor har jeg et relativt klart billede af, at det står ikke så slemt til med skattemoralen, som man nogle gange gør det til. Altså, vi bliver nogle gange fremstillet som en nation af skattesnydere, og det tror jeg i virkeligheden ikke, vi er. Jeg håber, du har ret. Henning Bøje Hansen, tak fordi du vil være med. Så tak. Chefkonsulent i revisionsselskabet BDO Hans fra Hjortøj. Du har skrevet en sms ind 42600427. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Nå, hvad tænker du om det? Jeg savner skam. Kort og godt. Jeg savner skam hos dem, der sådan lidt eller mindre implicit halvstolt meddeler af, hvor nemt det er for dem at snyde i skat med kørselsfradrag eller håndværkerfradrag eller hvad det nu er. Altså, grundlæggende synes jeg, det er usympatiske snylder og tyveknægte. Altså, sagt direkte. Ja. Og det... Der er slips og brødne kar alle steder, men hvis man da så i det mindste havde den skam at koge stille med dørene med sit snyderi, jeg bliver sur. Er det, fordi du har lyttet med her i løbet af ugen til folk, der har skrevet ind? Og i øvrigt vil jeg gerne sige, at jeg vil stadigvæk gerne høre fra folk, som snyder med fradrag og snyder med skat. Og man kan skrive herind på 42600427 eller fange mig på min private Facebook, der bare hedder Asger Juhl. Men du har lyttet med der, du mangler noget skam? Ja, det gør jeg. Jeg savner skam hos folk. Og så kommer der alle de her mærkelige, uholdbare ekstra-rationaliseringer. Så et argument, der tit bliver trukket frem, også når man kigger på tråden på Facebook, det er, at jamen, der er jo nogle store kanoner, der snyder for hundredvis af millioner. Skat har ikke styr på pengene, men altså, det er jo i mine øjne dårlige ekstra-rationaliseringer. Jeg svarer til, at man siger til sine børn, de gerne må stjæle ned i brusen, fordi der er andre, der slipper afsted med bankrøveri og tjener rigtig mange penge på. Så må vi godt stjæle lidt. Og så tænker jeg, at de her brødne kar har nu også været her altid. Altså sort arbejde og snyderi var her vel også lang tid før de store skattesager. Så det tænker jeg, det er bare til lejligheden indrettede argumenter. Det kan være, du har ret. Hans fra Hjortøj, tak fordi du vil være med i hvert fald. Dette er Radio 24/7. I går skete der et bankrøveri i Danske Bank i Hvidovre. Gerningsmanden kom afsted med 150 kroner i mønter og er nu fanget. Ikke den store succes, må man sige. Det her er og nu også en sjældenhed, altså at røve en bank. I dag sker det kun, der sker kun en håndfuld bankrøverier om året. Men for 10 år siden for eksempel, der var det over 100 om året. Nu får du historien om Johnny Vestergaard Mortensen, som dengang, altså for 10 år siden, begik to af de godt 100 bankrøverier, der var det år. Jeg taler også med en af de bankassistenter, som var offer for hans røveri. Først skal vi lige høre, hvordan Johnny startede dagen den 11. juni 2009. Jeg havde det sgu ikke alt for godt, det vil jeg så gerne ærligt indrømme. Jeg skulle ud og lave de der to bankrøverier. Der bankerne de åbner der. Så ja, jeg havde det sgu ikke alt for godt. Hvorfor skulle du ud og lave to bankrøverier? Jamen, jeg var kommet lidt ud af nogle rockere, hvor jeg kom til at skylde dem nogle penge. Så dem skal jeg ud og have fundet de penge der. Og hvad var det for nogle to banker, du havde udset dig? Jamen, det var to banker i en by, der hedder Storholm i Jylland. Og hvad er det for en by? Jamen, det er en by mellem en by, der hedder Viborg og Skive. En lille landsby. Og hvad var dit forhold til den by her? Jamen, jeg boede selv i byen, og det har jeg gjort i en del år. Og hvordan havde du forberedt bankrøverierne? Jamen, jeg havde sat mig i en 14-dages tid og lavet nogle tegninger og lidt frem og tilbage. Og så har jeg stjålet en cykel dagen inden og stillet den bag banken, så alt det bare stod klar til dagen derpå, hvor jeg skulle lave det. Hvor havde du tænkt dig at cykle hen?

Og sidst, men ikke mindst, der skal vi tale med Hans Lassen. Han er PhD'er og direktør i et konsulentfirma, der hedder Sisyfos. Han mener, vi kan blive verdensførende nation i integration, fordi det går faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt med at få integreret folk i arbejde og i det danske samfund. Og det er ikke lige den historie, vi hører allermest om i medierne. Mm. Så vi hører, hvad bygger han det på, og kan man overhovedet vende hele den her debat om integration til noget positivt? Mm. Det er planen. Jamen, det lyder godt. Rusia og shit, det er altså om en time og fem minutter. Er der mere at sige om det? Jamen, jeg har et udmærket panel. Peter Skaarup kommer ind, Katja Parvani kommer ind, og Amar Ramzan kommer ind og debatterer. Mm. Så, okay. Det er altså om en time og fem minutter, der er russisk roulette her på 24/7. Jeg vil gerne sige tak, fordi du lyttede med, og tak for alle jeres sms'er. Klokken er 9 nu her, om 5 minutter, der er der millionærerne. De står og tripper ude foran for at komme ind og fortælle lidt om aktiemarkederne.